most, hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. 6 óra után 11 perccel, hello mindenkinek, itt vagyunk a Rádió Egyen, ez itt a Reggeli Show. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt. Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk, szép reggelt. Vigyázzatok, csúszik és csipőse fordult újra. Minusz 7-ecskéig süllyedtem. Akkor én minusz 10-ből indultam, jön Lőrinc. Ne, minusz 7 volt most nálunk is. Igen. Egy mi van veled? Akkor nyertél. Nem tudom, melegszünk. Lassan, elindult, igen, egyébként tényleg. Most értem. Csipőske, de így mondták, hogy jön, tehát mondták, hogy csapadék nem lesz, viszont jön a hideg, úgyhogy... Mindenki készüljön föl, gyerekek, mert én nem érzem, ugye, mert hál' Isten garázsból indulok, és minden nap nagyon sok hálaimát mondok el, mert én komolyan mondom, szerencsés vagyok, meg mindenki, aki autóba ül. Aki kitalált a garást. Igen, meg hogy autóval járhatsz. Én ezt a mai napig nem veszem természetesnek. Én tökre tudok ennek így örülni, hogy ú, de jó dolgom van, meg milyen jó, meg mennyire örülök, de látom a megállóban áldogálókat, és hát figyelj, ez csípős azért, amikor 10 percet késik a vonat vagy a busz, vagy csak úgy ott állsz. Én is 3 percig, az is húzós. Elmentem egy gyors egyenleg ellenőrzésre azért. Benéztem, mennyi az annyi. 6 perc volt. Mostanában nem sikerül elérnem az előző buszt valamiért. Itt van egy kis fennforgás a Szemeretelepi vasútállomásnál, mert hogy ott mindig pirosat kap az éjszakai busz, és akkor egy kicsit többet várunk, és ezáltal mindig lemaradok az előző metról és az előző buszról, úgyhogy elmentem egy kicsit a melegedőbe. Megnéztem, mennyi az egyenlegem. Még mindig egyedül nyomad. Most voltunk. Egy srác, aki nagyon nem úgy nézett ki, mint aki felvett volna egy kisebb összeget, de lehet, hogy ő is csak egyenleget ellenőrzött. Megnézte az egyenlegítő is, lehet, hogy percen, hogy áll, tudod. 4 percen keresztül ott ellenőrizgettem, aztán bementem a megállóba, és már jött is a busz. Jó, az kell csalni. Ja, igen, mínusz fogok. Azt mondjátok meg, most olvastam hírt, hogy az áramszolgáltató a nagyon nagy hidegre való tekintettel eltekint az áram kikapcsolásától. Ugye van olyan, amikor... Az a rendes dolog, igen. Na de várjál. Egyébként, ha most mondjuk csak ilyen 0-5 fok lenne, akkor viszont kikapcsolná. Hogy nem lehet egy olyat hozni, hogy csak márciustól vagy áprilistól csinálj ilyeneket? Mert azért szerintem egy házban, ahol élsz, a 0 plusz 5 fok közötti hőmérséklet se jó. Tehát a mínusz 11 az nagyon rossz, de szerintem az se jó. Hát nem működik ez a jótékonyság, tudod, mert akkor add a kenyeret is oda, aki nagyon éhezik, aha, akkor adj egy kis gázt is, akkor már... Azért ugye a kilakoltatási moratórium, tehát azért vannak olyan pontok, ahol azért már így engednek, de hát fene tudja. Mert én a nagy különbség, tehát értem, hogy a mínusz 10-nél már azt mondjuk, hogy akkor nem kapcsolunk, ott meg nullánál meg kikapcsolsz. Nullánál talán nem fagysz meg, mert ott van egy ilyen kis belső felmelegedés, aha, a háznak, akkor mínusz van, akkor ott azt nem kockáztatják, hogy valaki, aha, azért fagyjon meg. Plusz 3-4-nél nullánál ott nem biztos, hát ez nem biztos, hogy fagyás. Mindig ez egy ilyen nehéz téma, hogy hol húzod meg, igen, a határt. Hogy mennyit engedsz, igen. Akkor jók, ők családosok, akkor náluk még nem, de ők csak ketten van, akkor náluk, igen. Tehát, hogy ilyen... Aha. Na nem lehet menni jót, azért csak így elgondolkodtam rajta, hogy tegnap olvastam. Gyukó elvesztette az első szettet, gyerekek. Hát mi történik? Átszázás. Nál ez egyébként nem jelent semmit, hogy mindig lassabban ébred. Igen, tehát, csak itt hármat kell hozni. Itt hármat kell hozni, tehát van még idő, meg Gyukó, főleg a Grand Slam-eken általában egy kicsit lassabban ébredezik, de aztán azért összekapja magát, fejbe rettenetesen erős. Úgy, itt azért egy szett, vagy egy vesztett szett, ez egy óra plusz meló. Igen, azért szívja az embernek a vérét rendesen. Bizony, itt ez egy óra plusz meló. 7-6 rávesztett az első szettet. És ami milyen érdekesen van felöltözködve, így nyaktól fölfele, nem? A kis szemüvege, a kis fejpántja. Most megint jönnek be ezek az UV-k. Igen, szereti, mert jobban látszik. Ja, meg hát Ausztrália brutál, tehát ott megégsz. Tehát ott mindenki keni magát, sapka, szemüveg, minden, mert ott az Melbourne ilyenkor, az brutál. Tehát az lent a pályán, az hihetetlenül durva. Az 40, igen, vagy 35. És ilyenkor máshogy is pattan a labda. Na jó, de nem menjünk ennyivel ebben. Nem. Máshogy pattan. Tehát a hőmérséklettől függően kell belőnöd a találati pontot. Nem, ja, jó reggelt, kolléga. Ez nagyon érdekelt. Mutattak egy embert az elsősorban, aki kicsit megszúnja. Nem érdekli annyira a világ első játék. Ráadásul edzői boxban ült, tehát valószínűleg az isztominnak valami. Hát lehet hosszú volt az este. Tudom, mit tud, hadd aludjak. Jó játszott, de aludtam. Akkor átbulisztunk tegnap este, hogy én nem is tudom, hogy bírt ott lenne a pályán, már én fönn a boxba is annyira álmos voltam. Tudod, vannak, akik annyira nem veszik komolyan a teniszt, alszik az edző a boxba, mert nagyon nagy parti volt előző este. Na minden, majd mondjuk az eredményeket azért, de csak röviden, hogy senki ne kapjon. Senki nem kapja a frászt. Na, isztom én boldog a rontástól is egyébként. Mosolyog. Boldog én mindentől. Igen. Ott vagyok. Igen, mégiscsak. Ja, hát, ha megnézik a nevemet. Mondjuk már megjegyezték szerintem. Olyan beteg dolgokat álmodtam, hogy ezt nem tudom. Biogabival álmodtam. Jön ma azért. Jön ma, lehet, azért meg sokat vacsoráztam, és ez nem tett jót. Nem is aludtam túl jól. Sieltünk együtt. Gabival? Jézus, Gabival. Ez tényleg beteg. Ez már a dedikálás, a nyilvános dedikálás előtt volt, vagy után? A február 2-ra gondolsz? Aha. Azt honnan tudsz arról? Hát mindent tud, ha figyelj. Én egy olvasott ember vagy. Ennyi. Aztán való már megjelentesz nekem, hogy kirakom a Facebook oldalamra. Igen? Igen. Na, jó. Kreálom kéne egy eventet, csak na, fingom nincs, hogy kell. Kérlek meg a feleséget, szerintem ő tudja. Megkreálom ezt az eventet. Február 2-a? Február 2-a van a dedikálás, igen. Ott azt hiszem talán az alléban. De majd utána nézek, hogy hol. Nem, hogy rosszat írja ki. Csak mondom, hogy ezik, aki nem bíz semmit a véletlenre. Tehát ugye azért promotálja elég rendesen az eseményt, még akkor is eljut hozzá, ha nem akarod. Teljes, akkor viszont ez jó, mert megkérdem ma tőle, hogy hol van ez, és akkor én is kírom. Kreálok egy eventet. Na mindegy, sielni voltunk. És fönnmaradtunk a hegyen sötétben, és borzasztó volt, mert hogy Németországban voltunk, vagy legalábbis német terület, ez lehet nyilván Ausztria is. És lekéstük a felvonót, ami lefele megy. De úgy van, ugye a sípára fölmész, akkor tudod, hogy mikor megy az utolsó felvonó lefele. Vagy aha, azzal lemész, vagy lesielsz, vége van. És ránk sötétedett, és nem tudtunk lesielni. És akkor a pénztárnál áldogáltunk, Gabi, aki még a szerelését is elhagyta, neki csak léce volt, nekem mindenem meg volt, hogy melyik busz visz majd le. És nem volt már busz, ami levisz, illetve a hölgy nem nagyon akarta megérteni. És egy ilyen sötétben botorkálós, nagyon fura álomszerű, ilyen nagyon rossz ízű valamiből botlottunk, hogy lebotorkáltunk a hegyről, de nem volt jó, majd kikötöttünk egy Ákos koncerten ketten. Ó, Németországban is játszik az Ákos? Nem, igen. Valami szabadtéri buli volt, ahova, és most figyelj, mindenki vitt egy gitárt, és néha gitároztunk. Jó, ez figyelj, ez jó. Figyelj, és az Ákos koncerten már jó idő volt? Az Ákos koncert egy amfiteátrumban volt, ami úgy nézett ki, hogy mindenki ilyen ott már jó idő volt, nem volt léc, és mindenki ilyen, hát ilyen kövön ült, de fölötted megint ültek, és te csak ugye a lábakat láttad. És az Ákos megkért mindenkit, hogy mindenki hozzon egy gitárt, és játssza el a kedvenc dalát, és ott mi pengettünk Gabival. És ti mit játszottatok Gabival? Azt hiszem, itt ébredtem föl. Igen. Azt hiszem, itt ébredtem föl. Azt hiszem, Gabi a számot játszott. Így fölébredtem, és rájöttem, ez borzasztó volt, nyomasztó volt, nem sieltünk, fura helyen voltunk. Előtte sielése volt? Nem volt, csak ültünk a felvonón fölfele. Annyira elképzelném egyébként, ahogy ott kergetőztek a sípáján egymással, mint a Csillag Patrik és Spongyabob kocka, ladrág is. Te vagy a fogós, Spongyabob, gömj el! Fú, nem, egy sorban az álom, amint röhögsz, és van, amikor egy nyomottan, kicsit ilyen furán ébredsz, és nem érted az egészet, hogy, hát hogy miért ítélt erre a sors, hogy miért ítélt erre a sors. Az álmok azért össze tudják zavarni néha az ember. Meg voltam egy lakásban, másik két szereplővel, de már nem a Biogabi volt, és úgy törtek be hozzánk, hogy bemászott egy csávó az ablakon. És én fölkaptam, és kidobtam. És ekkora belépett a szobába, horapászta óra. De nem, várjál. És erre a csávó leesett a másodikról, és láttam, hogy berohan a lépcsőházba, és mire én az erkéről visszértem a szobába, már bejött az ajtó. Elég kitartó volt, akkor kidobod a másodikról, és visszajött. És azt gondoltam, hogy hogy az Isten, mert most dobtam ki a másodikról. Tehát ilyen fú, nagyon. De ők nem tudom, mit akartak, vagy miért jöttek. Ketten voltak fiúk, és ők betörtek hozzánk, de nem tudom miért. Szóval ez nem volt jó éjszaka. Nem, utána nem tudtam, mert erősebbek voltak. Én azt állottam, hogy a Class FM átutalta azt a két heti fizetést, amivel tartoznak, de ezt nem felébredtem is eljutani, természetesen ez csak egy fikció volt. Esténként, mi van? Hát, igen, próbálok meg felejteni. Ami álom, az csak álom, ami álom, az álom maradt. Tehát igazából ez. Viszont úgy néz ki, hogy nem lesz álom Fanándor célba érkezése, azért ejtsünk róla egy ilyen szót. Bizony, olvastam a blogját tegnap. Igen, az utóbbi időben viszonylag keveset beszéltünk róla. Ma van egyébként a befutó, tehát hogy az első két helyezett az valószínűleg ma érkezik meg Franciaországba, ők nagyon közel vannak már úgymond egymáshoz, tegnap csak egy ilyen 40 tengeri mérföldnyi távolság választott el az első meg a második helyen hajózó skipert, vagy hát ezért tanulgat valamit, ez majd, de jövő héten már elfelejtem a felét, de hogy Fanándor is már 29 fokban melegedhetett már tegnap, hogy Brazília magasságában volt, és egy ilyen szűk 5000 kilométer választott el a céltól. Az semmi. Hát ez hallom. Az már semmi. Fél lábbal is. Ráadásul az Atlanti óceán a lenti csendes vizekhez, meg az antarktiszi vizekhez képest egy sétagalop. Ha jó idő van, és nem fut bele valami csúnyaságba, akkor ott végig. Vakító napsütés, jó idő, és ott már szépen átszeli a habokat, és megérkezik. 8. helyen hajózik. És 5000 kilométer van. Jézusom, erről is álmodtam. Ott voltál Nándival. Nem, erről tudod, mit álmodtam? Erről meg a következő álmom volt. Budapesten volt a befutó. Hát és ez... Nándi úgy ért, úgy ért. Elhajózott a Dunadeltán. Nem, én tudom, mi lehet a baj. Nem, sokkal durábbat mondok. Én úgy alszom mindig, hogy előtte még átfutom a híreket. Leteszem a telefont, és alszom. És a következő történt, valahol ott a Margit hídnál volt a befutó, Nándival, és Nándi tudott egy kerülő utat, és bejött a mamutnál úgy, hogy levágta az utat még, de kocsi jött a hajó. És megelőzött két embert, akik valahogy följöttek a Dunán, és a csávó, mivel pesti, így tudott valami kerülő utat, hogy hogy tud előbb odaérni a kerülőbe, a kikötőbe, és átjött a városon kocsira rakta a hajót. És mindenki tapsolt, hogy kettőt még legyőztél, mert te a mamutnál bejöttél. De nagy. És ebben a pillanatban Faláldon beúszik a Lövőház utcán a hatodik helyen. És lenyomott kettőt, mert ő bejött valahol, mert ismeri a város. És mondom, hogy gondoltam még ám, hogy milyen jó, hogy Budapesten van a befutó, milyen jó, Nándi így ismeri a várost. Levágott még kettő utcát. Hos. Érted? Ez most beugrott nekem. Előtte nem adott fel, és mindenkit meglepedett, nem, mert a telefon az jobban. Nem. Piac felől várjál. Tisztán emlékszem, hogy a kamionon húzták az autót. Ugye hát egyébként Barcelonában van a befutó, tehát nem a Kolozsi téren. De ez is volt, most jutott eszembe. De az, hogy túlettük magunkat, volt egy ilyen nagy családi vacsora, és akkor ott kicsit így... Családi vacsorát leütünk ilyen vacsorát. Az szép, nem, az de jó. Jó, hát nálunk ez élmény számba megy, mikor leülünk. Együttünk. Levágtunk egy őrzet, amit a kertbe találtunk. Na, én ezt is álmodtam, úgyhogy igen. Ja, befut és jól van, és most már úgy néz ki, hogy beér. És hát azért ez 60 pluszban ez nagyon hát komoly. Egy óriási teljesítmény. Ugye azt írtak, hogy a francia lapok, amik benne azért volt egyszer-kétszer olyan interjú, amiket csipkették, egy picit meg így kóstolgatták, hogy ezzel, hogy 5. alkalommal kerültem meg a háromfokot, feltettem Magyarországot a térképre ilyen tekintetben, a hajózási almanakba. Valószínű utoljára ő is azt mondja, hogy el is búcsúzott a háromfoktól, hogy köszöni szépen ötször, látta, jó volt. Én nem kívánja többször, vagy legalábbis nem ebben a formában. Ebből egyedül nincsen több, igen. Hát akarjuk megszólaltatni majd, ha jön, főleg ha van ismerős, ugye nekem a gyertekátnak a rendezője, a Gabi, ő megy ki, ha minden igaz. Igen, nagyon jobban vannak egymással. Jobban vannak, szeretik egymást, azt már lehet, hogy ott majd a kezébe tud nyomni egy telefont. Ha nem, akkor meg ahogy megérkezik, akkor behívjuk, mert hát ez... Jött, olvasom a blogját, azóta jöttem rá, hogy ők mit is csinálnak valójában. Szóval ez nem egy ilyen kis elvicc kielgetés. Ahogy el vagyunk, ülünk, nézzük a napot. Hát ez felfoghatatlan. Megdöbbentő teljesítmény, és hát tényleg a Nándinak a kora aztán még inkább ugye, ezt a dolgot így még feljebb emeli, mert hogy 60 évesen teljesíteni egy ilyen fizikai, lelki erőt kívánó versenyt, tehát ez egyszerűen félelmetes, hogy 29-en indultak el, most 18-an vannak még mindig versenyben. Aztán ez még nem jelenti azt, ugye, hogy 18-an be is érnek, de hát adja nekik az Isten. Saját építésű hajó, ugye, az is milyen komoly, hogy tervezel egy hajót, aminek egyébként letörlik az orra az első tesztúton, ugye volt egy ilyen Atlanti-óceáni átkelés, vagy mi, és gyakorlatilag így fityegett a hajóra, akkor visszahozták, megint egyébként elkezdték farigcsálni. Igen, szerencsére még garanciális volt, meg volt a számla. Nyékre, mert ott csinálták kápolnás nyéken mellettünk a dolgot, azért ez milyen dolog, nem? Van egy hajóépítő műhelyük, összerakják. Hát és képzeld, ha még komoly pénz lenne benne, és még jobb hajó lenne, akkor hogy jönne, akkor hogy menne. Mert hát fényévekre van a hajója, a nagy francia hajósok hajója itt, hát az Isten pénze nem elég. Annyit ő nem tud kifizetni, igen. Na mondj egy időjárás, mert van támogatásunk valamit. De most? Na, valamit, ami van, igen, akkor lőjük el. És nem akkor... néztem még meg, de rá, irány, mínusz 15 fok. Jézus Mária. A reggeli csúcshőmérséklet már, hogy lefelé ez a nyírség északi vidékei. Az esti óráktól aztán megint mínusz 15, és napközben meg ilyen 0-5 fok között itt mondanak. A szél helyenként hófúvást okoz. Ez is Kelet, tehát Miskolc és környéke. Király közim. Az időjárás jelentés támogatója Csakli Brand Top, a legújabb csokicső. Csoki barna bőrszín leégésmentesen. Én pont tegnap gondoltam arra, hogy most már azért úgy elég. Mármint miből? Hosszúra érzem valahogy. Nem tudom, de most már elegem. De miből? Miből? Most tényleg. Nem tudom azt, hogy miből, de nem a télből. Szóval jó volt, hó volt, hideg volt, sieltem. Volt minden, ami úgy belefér a télbe. Tegnap éreztem, hogy valahogy úgy érzem, mint a 100 éve tél lenne. Úgy nagyon réginek tűnik az, amikor 30 fok volt ki, nem tudom, bográcsoztunk nyáron a kertbe. Ez nagyon hosszú, nem? De mindig csak január közepe, tehát még azért, amíg valóban jó idő van, addig még azért egy 4 hónapocska így lecsurog. Mire azért, hogy Móni leszett a fát is. Olyan szomorú volt. Az olyan elmúlás szagú. Az egész látvány, ott áll a gyönyörű karácsonyfád, ilyen megcsopva tágakkal. A táska a kezem, és elkezdtem dúlni. Ha elmúlik karácsony, a szeretet lángja halvány. De megölheted a Mónit ezután. Mi? Te, hogy másra büntetem. Ja. Fogta fel, belerakta a Stanis Libet, fölrakta a polcra. Azt mondta, hogy idén találkozunk, kisbarátom. Végig csináltam a 30 karácsony. Na, úgyis megcsináltuk a fészket a nyuszinak. Igen. Mi nekünk is le kell szedni egyébként. Igen, most már rosszabbul néz ki, mint jobban. Most már átfordult, eddig jobban nézett ki, mint rosszabbul, most már rosszabbul néz ki, mint jobban. Úgyhogy le kéne szedni, csak az olyan nagy meló. A Vikinek, mert nem én csinálom. Nyilván. De átérzem. Annyi empátia van benne. Leszedni, sorba rakni a díszeket, kivinni, összeporszívozni. Hát ez egy hálátlan meló. Na, hát már ismételni. Egyébként megint nem nagyon tudunk, nem akarunk megcsúszni. De ez nem is baj egyébként, nehogy aztán itt. Báj legyen, menjen, aminek le kell mennie, viszont SMS-eket még tudunk olvasni. Igen, illetve nagyon szépen köszönjük a Siónak, hogy küldött nekünk egy rakás gyümölcslevet, valamelyik nap szóba került itt ez a patinás magyar márka egy műsorba, és küldtek nekünk egy szatyor levet. Hol kerültek ők szóba? Gondolkoztam, és nem emlékeztem. Amikor dumáltunk róla. Nem félértetek valamit? Nem. Szió. És akkor? Beköszönjük itt valakinek. Szió. Szió. Nem, valami kicsit retroztunk, és akkor szóba került, hogy ugye ők ezért ott voltak egy időben. És mindig, ha szóba kerül valaki, akkor küldenek neki? Akkor igen. Aha. Mit szeretnél? Az új Seda Lexust. Aha, végül is tulajdonképpen. Igazából nem is olyan. Jó, várjál egy Lexus. Lexus. El alakú kanapé, legalább 6 személyes. Igen. Jó. 170 lehet a legnagyobb szélesség, a hossza akár 2 méter. Köszi. Hát egy mindenki mindent elküld, ami szóba de kerül. Hát persze, a üzemanyagkártya a MOL-tól egy évig. Nagyon sok a benzin. Autópálya matricád van már. Ú, gyerekek, de jó, hogy mondom. 31. év. Nem mond már. Hú, mit? Hát, hogy még nem. Hát nem, a 31-ig még jó vagyok, csak rettegek, hogy kicsúszom, és most megfogadtam, hogy nem pecselek, nem pöcsölök, egy éveset beasítok. Nem szabad. Amennyit én tavaly kifizettem büntetéssel, egy komplett család, mindenki megoldotta volna az éves matricáját. Úgyhogy, többszörösen, ha jól emlékszem. Igen. 42-ben visz a benzinkútra, bediktálod. Telefonon megveszem. Nem tudsz. Éveset nem tudsz? Én úgy emlékszem, most nem, majd biztos mindjárt megírják a szakértők, mert tavaly még az volt, hogy hetit meg havit tudsz venni, de éves matricát azt nem. De benyakútakon meg tudod venni az évest. De bemész, hát akkor semmi. Ellenőrized szépen a rendszámot, amit bediktáltál, és akkor kapsz egy cetlit, de egyébként elektronikusan meg. Ott az M1-M7 kivezetőjénél, fölfele Meki, lefele. Oda is be, igen, be. Lefele is főszolgálat, igen. Be. Megveszem. Na, azt mondja, hogy a jövő évi verseny még ki sem írták, micsoda? Ja, igen, de már Biszáros Lőzis megnyerte, igen. A Volvo rész, meg a vendéglobot, igen. Azt mondja, a Szia Balázsok befutó onnan van, ahol indultak, nem Barcelonában. Kaptuk Smiley ellen. Azt mondja, hogy... Az EON azért végez téli időszakban is áramszünetet, mert vannak olyan hálózatok, amiket SOS-ben javítani, vagy fák által benőtt területeken gajazni kell. Ez csak áramtalanítás mellett lehet elvégezni, ha nem csinálják meg a természetteszről, hogy összeborítsa a hálózatot. Ja, kicsit félreértettem, amit. És napokig lesz. A Feri pont azt mondta, hogy ilyenkor nem kapcsolják ki. Ez, de én azt mondom, a családoknak. Családok azt, hogyha gajazni kell, akkor nyilván lekapcsolod, és nem akarod, hogy a EON-os szakmunkás Stodaráncsa, aki nem tudom, 100 000 volt, vagy mi az. Tehát itt nem arról van szó, hanem aki nem fizetett hosszú ideig, igen, azoknál most nem kapcsolják ki, mert -10 fok van. Igen. Itt külön dologról dumálunk. Bali Máté Szalka -9, na csapjatok bele, a Lecsóba Laci 73 küldte nekünk, köszönjük szépen. És azt nézem, hogy mi van még. Jó reggel, srácok, jól indul a reggel, fikázunk csak szépen, burkoltan a mávot. Nem bántjuk most őket, csak ha majd a hallgató megírja, hogy mi történik éppen. Az esztergomiak ne induljanak el vonattal, csak mondom, mert ott tegnap este volt egy kisiklás, úgyhogy... Tényleg? Igen. És az ma reggelre még kihat? Hát az egészen délután. Még csúszik. Mire megcsinálják, most pótlóbuszok járnak. Aha. Kellemetlen. Hát, komolyan mondom, nem lenne ez semmi baj, ha nem ezt a... Ezt, ugye? Ezt a hozzáállást láttuk volna a virágtól, hogy ezeket vagy a hallja, hogy ez eljut hozzá, hát vagy tud róla? Csak lát, egy szó jönnek, erről tudni kell. De ilyenkor tényleg azt kellene, hogy kompenzálni, akkor visszafizetni a bérletárát, visszafizetni a jegyek árát, legyen forradborosztása a peronokon, illetve zenéjen nekik a MÁV szimfonikusok. Vagy valami, hát, hogy valamivel kompenzálni az egészet, ha már az utazásnak a színvonalával nem tudod kompenzálni. Abszolút. Vagy hogy azzal, hogy egyáltalán hozod azt a színvonalat, ami elvárhat, hogy odaérjen akkor, amikor ki van írva. Mi már 25-én kidobtuk a fát, írja valaki. Az... Igazad van, mi a francnak? 24 ajándék, vízi, közös vagy, hogy aztán menjen, aminek mennie kell. Az komoly. Gyerek kapaszkodott bele, de aztán leszakítottuk róla. Csírt. Igen, még a 25-i ebéd előtt sikerült kidobni, pedig az karácsony első napja. Na jól van, Okkerka, fél hét van, jelentkezzetek játékra SMS-ben, Viberen. Jó, 0623111111 az SMS számunk, egészen nyugodtan írhatok. Ha van közlekedés, az is, illetve hát a sokat bántott mávot is ír. írjátok meg nekünk. Hol van, késik, nem késik, mióta vártok, ott vagytok, rajta vagytok, mi a helyzet, fűtik, nem fűtik. Minden, mindenre kíváncsiak vagyunk. Kezdjük az alapoknál, jön vagy nem jön. Van. Ott jó? Vagytok a megálló, ott igen. Volt a vonat, vagy csak várjátok. Vár, ha már fönn vagy, akkor írhatod a fűtést. És vonat, nem két biciklis. Tehát, hogyha látjátok messze a fényeket és közele. Igen, és ez tényleg van. Jó, fél hét múlva pontosan egy perccel jönnek a hírek, friss időjárás, közlekedés, aztán jövünk a hírek után a játékkal. Good morning! Yeah! Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:47 lesz pontosan egy perc múlva. Gyerekek, Istominak két bréklabdája volt. A kutya úristen, de tényleg? Illetve pontosabban két szetlabdája. Szetbrék. Az nagyon durva, de nem tudta behúzni, és már előnye van Gyokónak. 5-4-re vezetett az Istomin Gyokó ellen a második szetben, és kettő darab bréklabdája volt. Tehát 6-4 lehetett volna. Fantasztikus. És két vesztett szetből már nem biztos, hogy visszajön a Gyokó. Na, de és most a most fontos dolgok. Na, fejben ez a csávó nagyon erős basszus. De innen erős. Már nem lehet visszahozni. Hát most ezt... Ha ötött már ki, ki is egy ötött. Nem érsz a lehetőséget, Gyokó bedarál, így van. Na, azt mondja, hogy... minden reggel megszeretgetlek benneteket SMS formájában, lefoglalva legalább befögjetek egyet vissza. Köszi, Beatrix. Beatrix, ne azért írj el SMS, mert elvársz valamit, jó? Kösz. Ezt már annyiszor elmondtam, de tényleg ez az SMS egy étlap, amire a műsorvezető válogat. Így van. Az étlap se kér számon, ha nem azt teszed. Szeretünk változatosan fogyasztani. Szeretünk változatosan fogyasztani, az étlap egy lehetőség, hogy ti bekerüljetek adásba, de nem 100%-osan biztos. Jó? Nem számon kérünk, nem megsértődünk, nem az van, hogy adunk borravalót, de nem köszöni még a pincér, akkor kiborulunk. Megírjuk, elküldjük, azt várjunk. Próbálj összerakni. Na, de azért érted. Elküldjük, aztán várunk. Persze. Örülünk, ha bekerülünk, nem vagyunk szomorúak, nem kerülünk, mert több száz SMS jön, jó? Úgyhogy nem kérünk. És nem egyébként, mindegyiket tényleg elolvasok, és nagyon-nagyon szépen köszönjük nektek, hogy írtok. De nem olvassunk be mindegyiket. Minket a bizalmatokkal, de nem olvassuk be, mert nem is tudjuk beolvasni mindegyiket. A Viberre, én az első néhány napban próbáltam egyébként mindegyikre válaszolni, de aztán rájöttem, hogy ez egy sziszifuszi vállalkozás, hogy gyakorlatilag nem tudsz mindegyikre vállalkozni. Láttál róla. De nagyon nagy pánikba voltam, hogy nem tudlak erről leszedni. Én ugyanígy voltam a tenisszel, de hát aztán látjátok, mivel. Mindenki úgy maradt. Ráadásul a Viberrel, amikor te válaszolgatták, hogy nem láttam más, csak mindig, amikor megnyitottam egy Viber üzenetet, egy mosolygó fel-felfelé mutató fej, fancsali fej, nem tudom. Úgyhogy ez örülök, hogy ennek vége. Pongráci út, Kerepesi út kereszteződésében felső vezeték gondok vannak, a trolik állnak a környéken, kerülgetni kell őket, R32. Küldte, köszönjük szépen. Azt mondja, hogy a lányom a múlt hétvégén hazautazott Borsodba, visszautazásnál nem elég, hogy késett a vonat, eladtak neki az IC-re egy olyan helyet, aminek a szerelvényét elfelejtették felcsatolni. Hoppá. Ezt elhiszitek? Kedves virág. Hol van a kocsim? Ott áll ott a vakvágó. 36-os szék. Hát itt nincsen, csak 34-es és az utolsó kocsi vagyok. De. Ja, hogy a 36-os ül. De sajnálom. Nem csatoltuk azt fel. Szintén, milyen? Hát ez a középkor. És azért akkor ott ugye neked abban a pillanatban nincsen helyed. Tehát, hogy áldogálhatsz a folyosón úgy, hogy megváltottad egyébként a menetjegyet, megváltottad rá a helyjegyet, és akkor Budapestről szépen Miskolcra. Vagy a Japánban ezért. Nem, hogy szepukut követel az ottani vasútnak a vezetője, hanem az egész generáció megöli magát, hogy nem csatolják fel a szerelvényt, ahol a jegyet szól. Hát, hogy családokat hirtanak ki ezért. Az abba biztos felperselik az egész uradalmat, az egész érted. Megjelenik a Daimyo szamurája, és akkor... Mindig ezt mondják. Igen. Előtte. Igen, és vége. És vége van. Éves Patrice szerintem lehet elon, csak nem minden előfizetés bír ekkora vásárlási kerettel. Soha visszatérő alkalom, hogy lenyomjanak benneteket játékban. Addig is sziasztok, Taxis Laci. Köszi, hogy elküldted nekünk. Akkor most megnézzük, hogy kivel játszunk. Jó, már itt is van a játékosunk. Ja nem. Na. Csináld újra, zsűr, rossz gombot nyomtam. Nem ért le a kávé. Mert hogy ezt kell megnyomnom. Nem? Igen, most már jön. Reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Valami kárcról megy, valami meg a gépből, és még kicsit néha cserélgetem. Halló, jó reggelt! Hallasszók, jó reggelt! Sziasztok, srácok! Jó reggelt! Szia. Hello, Zsolt! Honnan hívtál minket, Zsolti? Tápióságról. Tápióság? Aha. tápióságról hívtál bennünket. Egy ilyen kis falu. Bacsárt a Jászberény, ez önök. Nagyjából mikor elkezdtem. Elkezdtem beazonosítani. És mit csinálsz ott? Hát egy ilyen fafeldolgozó üzemben dolgozok. Hogy? Fafeldolgozó. Aha, csak ott ő azért belecsempésedzett egy ez hangot. Azért igen, mert én is úgy értettem volna azt, hogy káromkodtál. Tehát fafeldolgozó üzemben dolgozol. Igen, és mit csinálsz pontosan? Hát fűrészüzemben. Fákat ugye felvágjuk jóformán. És akkor mondod, hogy 5 sört kérek, de már csak 3 ujjad van, hogy ez a klasszikus, nagy orosz favágós íz, hogy kérek 5 sört. Fú, de gyenge. És akkor fűrészsel dolgozol? Aha. De semmi. Nem volt semmi baleset eddig, meg minden megúszta. Nem. Hálisten. Jó van, Zsoltikám, kivel szeretné játszani? Janival szeretnék. Jó. Hát legyen így. Toljuk, Zsolti. Legyen így egyébként. Mehetünk? Aha, na figyelj, akkor 3-2-1 és tessék. Ott is élsz, Zsolti? Igen, itt helyben. Ah, jó. Igen, itt helyben. Hát figyelj, az év legrövidebbje vagy. Egyelőre így van? Mocskos személy csapda volt. Ez egy embertelenül hátba döfős. Ez egy rohadt dolog volt, de hát a Jani. Hát ez egy nagyon ez nem volt. Igen. Nehéz kérdés volt. Ott is ez igen. Jó, köszönjük szépen. Akkor ez ennyi volt. Jó, hát figyelj, belejössz majd még ebbe. Sokat kell gyakorolni. Igen, nyugtasson meg a tudat, van hova fejlődni. Tehát Vannak előtte távlatok. Vannak előtte távlatok, igen, Zsoltikám. Ez. Köszönöm, biztosan. De egyelőre ez tényleg a 2017-es év legrövidebb. Na, hát. Ajándék, nem elérted, de a cím a tiéd. Elnézést, hogy picit körülményes voltam. Hát igen, ez beugratós kérdés volt. Na, hát ha láttad igen. Volna, hogy itt a stúdió előtt leföl sétált a megszállás előtt, hogy mi legyen az első kérdés. Mindig ezek a túlbővek a körmondatok. Hát, ja. Igen. Becsapda volt. Becsapdázta keményen. Durva volt. Ráadásul nem is volt annyira átlátszó, tehát nehéz volt. Mert egy fél másodpercig játszottunk, nem? Nagyjából. Nem, hát nem tudom. Egy kérdés, egy válasz, páf, kész. Ez nagyjából egyet mutatott az óra. Zsoltikám, köszi. Majdnem megvolt. Én is köszi. Szia, szép ciao, napot. Ciao. Ma Harasztiról csak 5 percet késett a vonat, de legalább volt fűtés. Jaj, kivesszük. Legalább volt fűtés, csak az ajtót nem lehetett becsukni. Jaj, nem már. Atya úristen. Azt mondja, hogy örülök, hogy van applikációtok, mert így már reggel gittelés közben is benneteket tudnak hallgatni. Köszönjük szépen. Írjatok tényleg, hogy mi a helyzet. Jó, mával az fontos, hogy tudjuk. Aztán azt írja nekünk Tomim, hogy a vonatok sűrűn kiadják a 13-as helyet, azonban az nincs a vonaton, az érzés felbecsülhetetlen. A 13-as helyjegy, és az nincs a vonaton? Azt nem hiszem. Amerikában a... nincs a számban. Vannak ilyen helyek, persze, igen, főleg az ázsiai országokból ott azért van egy ilyen jelleg is, hogy akár még egész emeleteket is kihagynak, csak azért, mert valamilyen negatív számról van szó, vagy ilyen szerencsétlen szám, de hát nálunk. Nálunk nincsen szerencsétlen szám, nálunk mindegyik az. Mert örülsz, hogy van ülőhelyed. Ülök én a 13-asra, csak le tudjak ülni. Drága Máv, csak egy pici hangulatjelentés. Pilis-Vörösvár, Szabadságdíjat, 6.39-es vonat, 30 percet késik. Jelenleg mínusz 11 fok van, írja egy hallgató. Úgyhogy iparkodjon a Máv, mert odafagy. És van legalább egy fűtött ilyen váróterem, vagy valami? Hát lehel, beleheled. Ha nincs fűtés, akkor beültök sokan, és akkor jóga légzéssel belehelitek, igen. Azt mondja, hogy hú, te jó Isten. Györeget, én minden nap Mende puszta Szent Istvánról jártam vonattal, mert kocsival nem lehetett átjutni a CBS bolttól Mendén. Hát erről mi beszéltünk. Ja, persze. 6-10-es vonathoz mentem, mert általában 6.35 körül már ott is volt. Így aztán, ha szerencsénk volt, be is értünk 7.15 körül. Valóban minden nap egy órával előbb indultam, hogy 8-ra beérek a Lehel térre. Ez a szakasz körülbelül 35 perc alatt meg kellene, hogy legyen. Így egy másfél óra alatt egyébként nagyjából körülbelül meg is volt. Jézus. Aztán mennyi? 30 kilométer? Egy másfél óra, így van. Úgy meggyűlöltem a vonat közlekedést emiatt, hogy elköltöztem onnan. Ez nem normális, hogy naponta 3 órát utazol 35 kilométerről, mert mindig késett a Máv. Kívánom a szóvivőnek, hogy egy hónapot próbáljon ki ezen a vonaton. Majd visszavenne az arcából röpke egy hét alatt. Most már Németországból üzeneknek nagyon szép napot, nagyon jó műsort csináltok. Köszönjük szépen. Egészen Németországig üldözött a Máv. Atya úristen. Atya, azért az kevés. Ezért, hogyha belegondoltok, egyébként ez a fajta, tehát hogy elővárosi közlekedésben a vasút, illetve a vasútnak a bekapcsolása, az egy nagyon-nagyon praktikus és csodálatos dolog lenne. Én nagyon sokáig gondolkodtam rajta, hogy felszállnék ott Ferihegy 1-nél, és benne lennék a nyugati pályaudnál gyakorlatilag 10 perc leforgásra. Nehezen tolerálnám, hogy minden nap 15-re érnél be. Ha, ugye, viszonylag hamar betenne a pohár. De hogy egyébként tök jó dolognak kellene lennie. Sok helyen azt csinálják, hogy például a metró helyett is vasút van, gyakorlatilag a metrónak a sineire megy rá a vasút, illetve a metró alagútba, és úgy érkezik. Csomó helyen meg tudják csinálni a világon. Nálunk hol van ez még? Á, ne viccelj. Hát itt most egyelőre visszavették a sebesség határt, hogy a 130-ról 100-ra olyan állapot van az autópálya. Nem, komolyan, én nem akarok állandóan, ez egy jó kedvű vidámműsor, de majd erről beszéljünk, engem ez annyira terhel. Hogy egy rohadt óra nem működik a Széll Kálmán téren, amire milliárdok mentek el. Egy óra, érted? Leveszik az órát, amit valaki fölrak, majd kiírják reggel 9-kor, 12 óra, reggel 2. Hogy nem sül le a pofájukról a bőr, de tényleg. Hogy hány milliárd ment el erre, hogy nem lehet odarakni egy működő órát. És amikor ezt hallod, hogy a metró, az óra, az autópálya. Vissza... Az egészségügy, az is megsorolhatnád. És hogy nem történik olyan, amire azt mond, hogy basszus, de jó. És ez így rakódik rád szerintem mindenkire. Két választásod van, vagy nem olvasol híreket, és akkor nem foglalkozol el, vagy olvasol, de abban most már kicsit tényleg belenyomorodsz, nem? Minden. Szóval mindig elromlik, bedöglik, beázik, füstöl, tönkre megy, nem jó, lekéssük, nem kapjuk meg, nem működik, ellopják, elcsalják. Hát ez, és még ennyi milliárd oda, még ennyi milliárd oda. Hát az embernek az esze megáll. Nekem olyan rossz kedvem lesz, mert olyan nyomott tudok lenni. És néha az a legszomorúbb az egész, hogy azt mondod, hogy inkább leköltöttek volna egy fillért, mert csak rosszabb lett. Hát ez a vizes VB-n is, gyerekek, legyünk már túl, már rendezzék már meg, mert csobbanjanak már bele a medencébe, az Isten pénz elmegy, de már ússzanak már valaki, jöjjenek már, de esünk már túl rajta. Gyereknek már a 26. évi költségvetést elköltöttük erre a vizes VB-re. Nem tudom, 20-20-ra indult, vagy 15-re, és most már 70-80-nál tart. Hát sokszorosa. Négyszerese, ötszöröse. Sokszorosa. Hát most már nem tudom, mikor van, de hozzák előrébb azt. Csináljuk meg, csopadjanak be ott a műugrófiúk, ugorjanak hármat, menjenek a melegbe, áztassák magukat, nyerjenek a pólósaink, aztán hagyjuk abban. Jöjjenek a nyugdíjasok, azt menjen. Legyen még ennek, mert az Isten pénz elmegy erre. Környékünkön is voltak most ezek az útbeszakadások, hogy volt ilyen csőtörés miatt, most cserélték ki egyébként a vízvezeték csöveket, csak valószínűleg, amikor lerakták, akkor nem sikerült úgy lerakni, hogy az kellett volna, és akkor bejött a hideg viszontlátásra. És akkor hogy, és eltűnik benne a busz, eltűnik benne az autó, tudod. Tehát, hogy de ilyen vicc, hát megcsinálták. Hát nem azt gondolod, hogy oké, megcsinálják, és innentől kezdve a 10 évig, 20 évig, érted? Hát ebben a városban vannak 100 éves, vagy még régebbi vezetékek is. Na, erre fogják azt mondani, hogy ez a baj. És azok meg működnek. Ne, az mossa ki. Érdekes, hogy azok működnek. És akkor nézd meg Melbourne totál képét. Aha. Mekkora kontraszt. Így, ahogy most a szemtelen eurosportosok biztos minket hallgatnak. Csak díszlet. Ilyen csúnyán beépíteni egy várost. Beadtak egy olyan totált Melbourne-ről, hogy besírsz egyébként. Jó, de hát érted. A 639-es vonat hogy késett ma reggel 6:52-kor fél órát? Hát úgy, hogy még nincs bent a megállóban, és mondják, hogy még nem is lesz egyébként, vagy bemondták, hogy mikor jön. Őső megírta az SMS-t előre. Ne legyünk ennyire rossz indulatúak. Na, drága hallgatók, jövünk vissza nem sokára. Vidámabb témával. Egy vidámabb témával így van. Elloptak egy kaméleót. De ez jó, ez vicces. De ellopták Zeus-t a kaméleont egy állatkereskedésből. Hogy a fenébe lopnak el egy kaméleont, kinek jut ilyen eszébe, vigye vissza, kicsit megpróbálunk oknyomozni, és utána járunk, hogy télen ki az Isten lop el egy kaméleont egy állatkereskedésből. Úgyhogy ezzel folytatjuk. Mindjárt 3 perc, szóval pontosan 7 óra. Hello, hello! Mi vagyunk a Rádió 1. Meszker Viktória. Bárány Attila. DJ Junior. Hanvai PG. Cookie. Andró. Juvék. Briklék. Lemingász. Király Tamás. Kovács Ákos. Györke Attila. Vadon Jani. Rákóczi Feri. Sebestyén Balázs. Köszönjük, hogy 2016-tól újra a Rádió 1-et hallgatják. Here we go! Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után vagyunk pontosan, 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága Rádió 1 hallgatók. Csütörtök van, ez már mindenképpen jó hír, és jön hozzánk 8 óra után Bio Gabi. Jön, ami ne hozzá reggeli. Hú, de örülünk. Valamit ő csinál egyébként. Valamit ő készít. Írt e-mailt, hogy csinál biofüstölt kolbászkrémet. Azt nagyon jól teszi. Igen. Csinál nekünk biofüstölt kolbászkrémet, úgyhogy... Azt nem tudom, hogy jól csinálja, de jól teszi. Így van. Szerintem jó lesz egyébként. És azt mondta, hogy hoz. Illetve kaptunk gyerekek ételt, mert hogy ugye tegnap szó volt, amit drága Benke Laci bácsinkról támadtuk, védtük egyszerre ki így ki úgy, és fölhívtuk, hogy hát ugye magyarázza meg az elmúlt 30 év gasztrobűneit. Nem itt elkövetett, mert legalábbis a sok vlogger ezt hírja róla. És Benke Laci bácsi nagyon jó arc volt tegnap, és vidáman elbeszélgetett velünk, és mondta, hogy hát azért tessék utána csinálni. Lehet szó ki. A rántott csonkás baránt. Igen. Hát, ez nem egyszerű. Baumi, belga király kedvence. Már is hívják. Elindítottam a levéltári kutatásokat egyébként, hogy megtaláljam ezt a belga. Nem tudom, mi volt valami bombó. De B betűs volt, de hogy eddig belga király B betűvel nem volt a történelmük során, de lehet, hogy egyébként már tud valamit. Beütatás előtt áll, vagy nem. Igen. Na, de a lényeg, hogy Benke Laci bácsi ma reggel pedig... Beesett egy 10 doboz pacasós burgonyám. Igen. Van az is benne. A konkrétan küldött kaját. Ugye az elmes szintén nem létező. És nekem küldött egyébként aranykaluskát vanília sodóval. De rendben. Sonkába tekerve velővel. Így van, leönt egy kis húslevesből készült, az pikka. A sorsat az édesebb Benke Laci bácsi nagyon szereti keverni. Úgyhogy kaptunk tőle mindenféle étket. Azért, mert hogy tegnap részben megvédtük, hát nem csak védtük, mindenki elmondta véleményét, és betelefonált, igen, hogy ezt valóban ő küldte, és köszönjük, és hogy köszönés, nagyon drága. Hát én megnéztem azért azt az összeállítást, amit az Index ír, azért abban is van igazság, szóval azért, ugye? Vannak kemény dolgok. De ettől még egy csodálatos ember. Tündéri helyes volt, és gyerekek egy hétre előre mindenkinek küldött kaját. Ezek ilyen előre csomagoltak, ugye? Igen, ez a kiszállítós. Kiszállítóssal van ő kapcsolatban. De van fitness benne, ugye, párolt zöldséges, van az, amit említettél. Jó erős, pacal. Igen, kinek mi a fitness, minden esetben nagyon aranyos. Mire megeszem, valószínűleg leízzatok tényleg. Na, gyorsan egy pici közlekedés. Jó, nézzük, mi helyzet az utakon. Esztergom Budapest vonalon 25 perc kés, és innen senki nem ért be a suliba 8-ra. Aztán azt nézem, hogy van-e még valami. Budai alsórakpart nagyon lassan halad. M6-os 84-es kilométerénél fotóznak. Vigyázzon mindenki. M5-ösön egy picit lassabb a bejutás. Nincs dugó, csak nagy a forgalom. Ezt Gabi küldte nekünk. Gabi, köszönjük szépen, hogy elküldted, és a pesti alsó rakparton most még vidáman lehet haladni. Ezek voltak a friss közlekedési hírek. A közlekedési híreket a biztosítás.hu Kft. Támogatja. Biztosítás.hu, a síbiztosítások kiinduló pontja. Hasít a rádió, gyerekek, hasít, hát a közlekedés, az időjárás. Most már milyen hójelentést még van, mit tudom én, lehetne orvos meteorológia, van itt még eladandó felület, hajrá. Minden van, gyerekek, minden van. Rádió 1-es applikáció is van, ha valaki bizony esetleg még nem töltötte volna le, azt töltse le, mert ennek a segítségével ugye, ahol van internetes elérhetőség, ott lehet minket hallgatni, és gyakorlatilag sistergésmentesen, tökéletes minőségben. Jelenleg is mi vagyunk a listavezetők, csak a tízszerűség kedvéért mondom, természetesen. Ebben a pillanatban 13516 kedves hallgatónk választott minket rádiós applikáción keresztül, de már nem 14015-en, de nem folytatná. Ez így hosszú lenne, ha mindig éppen az aktuális állást mondanád, igen. Na, eltűnt kaméleon. Hát ez egy nagyon helyes történet, hogy ki a fene lop el egyébként egy kaméleont, és hogy lopnak el egy kaméleont? Az MNB kabol állatán. Így van, igen. Érdekes a történet, 70 ezer forintot ér állítólag Zeus, az a párduc kaméleon, amit ismeretlen tettesek elloptak a szegedi trópus állatkereskedésből. És hát elmondták egyébként, hogy kiszemelhették Zeus-t, de mindjárt fölhívjuk a tulajdonost, mert a kaméleonok között ő volt a legértékesebb. Hát bajban lennék, ha meg kellene mondanom, hogy a sok kaméleon közül hát melyik a legértékesebb. Az állandóan segít. Végig sétálsz is, amelyik a legtöbb van. De várjátok, biztos, hogy eltűnt. Hát a kaméleon az ugye lehet, hogy most csak átszerzze magát. Ott áll így a sarokba, és gázcső. Tényleg, egyébként simán lehet. Felmászott egy konvektorra, és most konvektor. Igen. Te bármit átkövetni. Igen, nézd meg, most meg sörös csap. Valószínűleg nagyon jól változtatja egyébként a színész, és mindent felvesz. Nézd meg most Józsi. Nézd meg most olyan arca van, mint a cicának. Nézd meg most olyan bandzsa, mint Gyuri bácsi. Nem, annyira azért nem. Most úgy mozgatja szemét, mint Gyuri bácsi. Biztos, hogy komoly, ennyire nem lehet bancsolva. Na jó. De. A magyar gazdaság dübörög, mondta a kaméla. Ő egy beszélő kaméla. Kapcsol már rá. Na, úgyhogy mindjárt föl is hívjuk ezt az állatkereskedést, és megkérdezzük, hogy tudtak ellopni egy ilyen kameleont? Egyet, hogy van ez, hogy bemegyek egy állatkereskedésbe, veszek egy kis madártápot, és közben ellopok egy kameleont? Benyúlok ebbe a speciális UV-izóval felszerelt több 10.000 forintos teráriumban, szabályzott páratartalom mellett, mert ilyen jó körülmények között élt egyébként Zeus, kikapom és elviszem. Nincs egy ilyen kapu, ami jelzi az átaladó kameleont, amikor a Houndember ruhát lopsz. És akkor le kell venni a csípet. Miért nem csípeli be ezt a kameleont? Vagy tesznek rá valamit, hogy ne tudják ellopni? De kinek kell egy kamélon? Én nem gondolnék arra, hogy ez drága. Mondjuk, ha lenne 3 guppi, 2 arapapagáj, meg 2 kamélon, lehet én csak kamélon hinném. Igen? Nem? De én is. Ebből a felsorolásból én mit hinném? Hát ő a legvégzőbb. Én nem tudtam, hogy 70 000 ér. Én nem gondoltam, hogy ez egyébként ilyen drága. Hát és így azért itt vannak azért fenntartási költségek is. Na most pont ez az, amit elmondtál, hogy a teráriumból kiveszed, ami fűtött, pára, bizony. És berakod a kabátzsebedbe, és kiviszed a -5-be. Hát, ott azért lassabban forgatja a szemét. Sanszos, igen. Ott azért egy kicsit berosdásodik a kamélon. Ő nem nagyon él át ilyet. A testhőmérsékletének sokszorosát mínuszban ő azért nem nagyon él ilyet. Tudod. Igen. Addigra már picit megfagy. Na, mindjárt megkérdezzük ennek az állatkereskedésnek a tulajdonosát. Szabolcs is van velünk. Hello, Szabi, jó reggelt! Hello, sziasztok, jó reggelt! Szia. Hello! Ez egy szegedi állatkereskedés, ugye, amiről beszélünk? Így van, Szegeden van. A tiéd ez az állatkereskedés, vagy te csak ott dolgozol? Hát ez egy családi vállalkozás, többek között én is a család tagja vagyok, tehát így van, milyen mondhatjuk így. Hogy lesz valakinek állatkereskedése? Hát ez egy másik érdekes hosszú történet, végülis a szüleimnek még majdnem 25 évvel ezelőtt alakult ugye az életük, hogy munkát kellett váltaniuk egyszerre, és kitalálták, hogy belefognak egy ilyen történetbe. Úgyhogy onnantól indult ez a dolog igazából. És megörökölted. Apáról fiúra szállt az állatkereskedés. Gyakorlatilag ez van folyamatban, így van pontosan. Na, hogy vitték el Zeust? Te voltál éppen aznap a Voltban? Hát bent voltam én is, de sajnos pont nem voltam ott elől. Ez egy viszonylag nagyobb üzlet, tehát van emeleti rész, átsó rész, stb. Hát a kamera felvételeken láttuk csak ugye, hogy történt a dolog. Igazából ketten egy úr meg egy hölgy bejöttek. Ott a kamélonok, tehát ugye többfajta hüllőnk is van, a teráriumok környékén mászkáltak, és egyszer csak fogták, kinyitották a teráriumot. Most azt tudni kell, hogy ugye nem volt kulcsa vagy szemzára lezárva, ami azóta már megtörtént, csak egy ilyen sima kallantyút kell elfordítani, meg még valamit, tehát viszonylag egyszerűen ki lehet nyitni, csak annyira volt lezárva, hogy az állat maga ne tudjon kiszökni igazából. És berakták a kabát alá, és távoztak. Mondjuk a kabátra rakják, az is egyszerű, mert abban a pillanatban a kamélon fölvette volna a kockás flanelinget kabát. Ne, és kabát. Jó, ez megpislogott a kabát. És ők tudták, hogy ez drága? Tehát valószínűleg felkészültek ebből egy ilyet, a kamélon fekete piacon 50-70 000 forintért el lehet adni? Vagy maguknak vihették el? Hát az, mint kiderült, ők olyan félig hajléktalanok, tehát egy garázsban laknak alapvetően, vagy laktak, és mivel múlt hét pénteken történt a lopás, és a tegnapi napon került vissza, hál' Istennek visszakerült egészségesen és élve a kamilon, valószínűleg nem nagyon gondolkoztak ezen, mert ugye nyilván a lényeg ilyen esetben, hogy minél gyorsabban tulajdonak a dolgon, de hát ez azért nem olyan egyszerű eladni, mert egyrészt drága, másrészt speciális tartási körülmények kellenek, tehát nem tudom, az árát nézték, gondolom, hogy ki van írva, hogy 69.900 forint, hú, hát akkor ezt vegyük el, vagy nem. Akkor már nem mondod be, hogy fogja ő értékesíteni, csak látta, drága, nyújjunk rá. Vigyek el egy. Hát erre gondolok én, igen. Hát vagy kocsonyának. Igen, az annak drága, bár állítólag ehető egyébként. Igen. Lehet, hogy van egy ilyen kevésbé ismert Benke Laci bácsi recept. A sonkás panírba forgatott, olajban sült kaméleon, lecsós májas velővel. Leguáraguval. Figyelj, és tényleg a rendőrség kereste a kaméleon? Tehát ez odáig ment, hogy kijött a rendőrség, és nyomozást indítottak a kaméleon után? Tehát a történet az úgy teljes, hogy ugye mi bejelentettük a rendőrségen ezt, illetve én kitaláltam, hogy a kamera felvételét, illetve magát az állatot a Facebookon megosztom, hogy hát, ha valaki tud segíteni. És igazából ez is egy nagyon nagy segítség volt, mert 250 pár ezeren látták ezt a megosztást, rengetegen megosztották, és sok helyről kaptunk információkat, hogy ezt az embert látták, ezt az embert már hallották, hogy telefont is lopott, folyamatban van bűnügye, tehát ezt jeleztük ugye a rendőrségen, meg a hölgynek is vannak ügyei, és így az információk alapján végül egy kisboltos hölgy jelezte, hogy úgy tudja, hogy ott laknak egy garázsba, adott utcába, És tegnapi nap folyamán, amikor pont nálunk voltak a rendőrök, akkor telefonált nekünk, hogy most zárta be a hölgy az ajtót, és esetleg menjünk oda, vagy valakit küldjünk oda, és a rendőrség így viszonylag gyorsan kiment, és elkapták a hölgyet. Tehát... Tudták, hogy van a bűlöncsomuk, van egy héttel ezelőtt már elloptak három madagaszkári óriás csótányt. Egy másik állatkereskedésből. A zsiráf feje kilóg a garázsból. Igen. Igen. És fehér két hóleopárdot is láttak a garázsban. Igen, a rendőrsége nem csodálkoztak, vagy zökkenőmentesen volt az adatoknak a felvételet? Kamilla. Nem Kamilla, bocsánat, Kamilla. Színe? Színe? Színe, mindig más. Uram, ne szorakozzon már, mondom, színe. Igen, mire a rendőr azért, hogy felveszi a jegyzőkönyvet, azért az egy érdekes beszélgetés lehetett. Hívó szó. Öcsi, hol vagy öcsi? Öcsi, gyere már. És mit találtak végül náluk a garázsban, amikor rájuk törtek? Volt más is, ami kiderült, hogy esetleg tőletek származott, vagy mástól lophatták, vagy nem volt több állat náluk? Hát állat nem volt több náluk. Igazából nem tudom, mert nem én voltam kint, édesapám volt kint, és azóta még nem sikerült beszélnünk erről, de mást is találtak, ami úgymond nem jó dolog, hogy náluk volt, mondjuk így is finoman. Tehát, de nem állatok, vagy ilyesmi jellegű dolgok. Aha. Tudták, hogy mit lopnak? Tehát hogy ez egy kaméleon? Hát az, gondolom, hogy hüllő meg ki volt írva, hogy kaméleon, meg az ára, tehát valószínűleg tudták, igen. Úgyhogy igen. De ez milyen flott azért a rendőrség? Most gondolod, hogy utána megy a kaméleonnak, nem? Hát azért dicsérjük meg azt. Lehet, hogy van egy fölötti lopás. 10 000 forint fölötti lopás, onnantól kezdve már menni kell. Azt hiszem van egy ilyen határ. Hogy utána már menni kell? Igen. Igen? Igen. Lehet, hogy van egy ilyen külön ügyosztály, ami ezekkel foglalkozik. A kaméleon ügyosztály. Ellopott állatok. Figyelj, és meg lehet élni egy kis állatkereskedésből? Egyébként jól megy? Hát meg lehet élni. Azt mondom, amit benyújtottál a NAV-nak. Így van. Meg lehet élni. Elég sok munka van vele, ugye sokféle állat tartani, stb. Tehát nem egyszerű, de csinálni kell, és meg lehet élni vele, igen. Miért nagy meló azért ezeket? Állnak kitakarítani a ketreceket, úgy zárni, nyitni, etetni, itatni, kitisztítani. Hát olyan pepecselős meló ez. 400 forintos guppiból használ. Igen, elég sokat is dolgozunk, meg sokan is vagyunk, tehát igen, nem egyszerű, de próbáljuk jól csinálni. Mondjuk a két szintes az áruház, vagy a bolt, akkor azért az már komoly, tehát akkor ott leuraltátok Szegedet is környékét akkor igazából. Igen, a földszintet is, meg a légteret is. Hát az visszvésztek. Cserkóf majom van. Csókolom. Cserkóf majom. Tudnak-e szerezni? Cserkóf majom is pisztácia. Na jó, van, örülünk, hogy akkor happy end lett. Hát az ember elborzadó olvassa, de nagyon szórakoztató, hogy ki az Isten lopál egy kaméleont egyébként, meg mit tud vele kezdeni. Jó, van, vigyázzatok rá, tegyetek rá tényleg lakatot. Már megtörtént, csak van. Helyes. Köszi, hogy álmodtad nekünk. Jó munkát nektek, ciao. Köszönöm. Hello. Ciao. Ja, lakatot és lábbilincset. Vagy legalábbis valami riasszót, amikor átvegy a kapun, akkor tegyen egy. Soha nem értettem egyébként, mert gyönyörűek egyébként ezek az állatok, az kétségtelen, de hát alapvetően ugye tényleg a természetes közegükben. Tehát azért egy kaméleon se egy ilyen nagyon izgága alkat, tehát ő se rohangál. Meg hogy mi csinálsz? Tehát simogatod, magatod szívod, eldobod neki a labdát. Igen, azt viszonylag ritkán hozzá. Van egy kaméleonos ismerősöm, ő azt mondja, hogy ők kommunikálnak. Aha, persze. Nézd a szemembe, mondom, nézd a szemembe. Nézd, kettővel? Kacsincsá, kacsincsá már! 10 év alatt legalább egy kacsintá! Igen, én is mindig nagyon nagy tisztelettel nézem az ilyen hüllőkedvelőket, hogy tényleg fekszik ott a teráriumban egy ilyen befáradt kígyó, se érzelem, se semmi nincs az arcán, néha belógatszik egy fehérre, csinál egy ilyet, és meg sem mozdul egész életébe, este kicsit ott neszel, hogy pont ne tudjál aludni, és áhítattal beszélnek róla. És egyszerűen nem értem, hogy az Istent lehet egy ilyen szeretni. Ül ott egy ilyen guppi, tudod, vagy egy ilyen varánuszot néz rá. Mászik kettőt, és megint fél óráig mozdulatlan. A békának volt óriás kígyója. Tényleg? Megismerkedésünk az előző pasián. Hát, állítólag lépés volt vele. Igen, viszont most vele van, tudod, azt mondani. Te viszont jól főzöl. Így van. Neki nagy a kígyó, nálam legalább jó a kaja. Volt óriás kígyója, nálam viszont jó a kaja. Lábatlan gyík viszont a garnélájában. Viszont menő. Viszont mióta ismer, nem kell a konyhába menni. Ezt kérdeztem is, hogy miért? Minek? Valami 3 méterre megnőtt, nem tudom, boa vagy akár micsoda, és mondta, hogy ő kiengedte, és hogy ez milyen aranyos volt, hogy ott egyszer ültél a kanapén, és egyszer csak itt átment a nyakadnál. Hát mondom, jó, hogy nem ismertük egymást. Igen. Ne szeress ennyire, ne szeress ennyire. Drágám. Ne, semmi, semmi jó nincs benne. Igen. Na jó van. Oké, okay, Szabolcsban malacot lopnak, Szegeden Kamilla. Igen, valaki. Hol mi ő is honos be. Hát ki mit szeret ellopni, igen. Na jó van, 3 perc a pontosan, 7:30, várunk friss közlekedési híreket, mi pedig itt vagyunk mindjárt. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. 3:48 lesz pontosan 4 perc múlva. Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk, és már is folytatjuk. Az M7-esen a 42-es kilométerénél vigyázom mindenki, mert mindkét irányban fotóznak, úgyhogy ott egy picit lassítsatok. Én hány ilyen kapuba szaladtam bele, gyerekek, most nem, valahogy dőlnek a büntetések, nem tudom. Jaj. Fölerősödtek a kapuk. Vagy jobban látnak, vagy gyorsabban megyek, nem tudom, vagy jobban teljesítenek. Na, a kapuk jobban teljesítenek. De most jött egy pár 30 ezeres büntim. Mert elektromos autóval jársz, vagy hogy hívják a tiédet, hibrid autóval. Hibrid. Nem hallod a sebességet, szerintem az a baj. Vagy lehet, hogy az lehet. Ugye? Nem érzed benne annyira. Nem érzed, de ugye nagy is az autó, meg ez, hogy az elején elektromos hajtás, aztán ugyan átvált a motorra, ugye egy idő után, miután ott elfogy belőle a lendületet, nem tudom. A nafta. A nafta átvált ugyan a motorra, de már azok is olyanok, hogy nem hallod, hogy jár. Igazából, vagy nem hallod, hogy most éppen hol. Csúnyán beleszaladtam, és mindig ugyanott. De most már vigyelek. De baleset nem volt. Nem, hát arról tudná. Azt már lehozta volna a blik. Nem, baleset nem, csak valahogy ezekbe a kapuba beleszaladgálok. Van az M7-esen, ott a 6-os vagy 7-es kilométernél, és most abban, hogy rendeltetek. Kifelé százas. Kifelé százas, és ott már ugye az ember elkezdi nyomni, amikor megy hazafelé, száguld, várja a kis lakásocskája, és gondolja, hogy nem sokára áramlahart, a kis bukci fejecskét, és csúnyán beleszaladtam. Így a baleset kapcsán akartam mondani, hogy dicsérni akartam ezt a fedélzeti kamerarendszert, mert az egyik rokonom most belefutott egy ilyen kis történetbe, ahol ennek a fedélzeti kamerának a felvétele akár még segített is az ő ügyét, mert hogy sikerült összehozni egy kis koccanást, nem neki, hanem valakinek, aki kicsit erőszakosan akart bejönni az ő sávjába. Aztán lett belőle egy kis vita, stb. Vagy fotózkodtak egyet nem vidám hangulatban, tehát nem borultak volt össze, és nem egy vidám selfie lett a vége a dolognak, hanem mindenki próbálta meg a saját igazát mondjuk itt bizonyítani ezekkel a felvételekkel, de úgy tűnik, hogy a rokonomnak valószínűleg jobban sikerül majd pont emiatt. Mert volt bent forgott? Igen, ilyen minőségű HD felvétel, és gyakorlatilag minden látszik rajta. Minden a felvételen kristály tisztán ott van egyértelmű. Meg én is tudtam értelmezni. Az oroszok csinálják nagyon igen, sok helyen. Jó, ők a bunyók miatt. Ők a bunyók miatt, mert ugye ott kiszállsz, azonnal lepofoznak. Vagy te ütsz, vagy téged ütnek. Tehát ott Moszkvában ott valaki neked koccanott, kiszállsz, ütnöd kell, mert nem hagyom benne. Nincs ilyen. De ott fedélzeti kamera van már minden autóban, és akkor visszanézik, ugye, hogy ki volt a hibás. Én valahogy nem éreztem meg előre ennek így készítését. Föltegyek egy ilyen 0-24-ben forgó fedélzeti kamerát, ami ha nincs semmi, akkor folyamatosan ugye törli magát, és akkor új helyet biztosít a Winchesteren. Te raktok föl? Hát, de nem magatok van felé, tudod. Figyeljetek, neked van fedélzeti kamerát? Van. Tökéletes. Igen. Vagy videózol kifele? Videózom. Igen. Van fedélzeti kamerám, mert bármi történik, a rendőrség már elfogadja. Ha te hibáztál, akkor van egy dilit gomb. Én mondtam, hogy ne pisáld le a szélvédőjét. A motorháztetőn állva. Nem szabadott volna felkuporodnom a motorháztetőre. Megvan a blende közelről. Ezt a múltkor ilyen. És ha te vagy a hibás, akkor meg dilit? Hát világos. Ne. Ferenc, forgott fedélzeti kamera? Nem volt benne film. Nem volt benne a film. Lemerült. Igen, a szuper 8-os pont kiforgott. Ott van állandó, és automat közben indul, amikor te indítod, vagy mindig be kell kapcsolod. Nem, elindulsz a kocsival, akkor már áramot kap. Tényleg? Elindul. Így van, és folyamatosan törli magát, az utolsó nem tudom, mennyi van meg. És éjjellátós is? Tehát ha látsz valamilyen kaszkadőrbringást, aki éjszaka ott kicsit megokosodva kettő sörtől ott megy hazafelé, akkor azt is szintén látja? Komolyan? Az éjszakait is tök jó. Szerintem olyan nyugodtságot ad, abból a szempontból nem leszel tőle bátrabb, meg okosabb. De félsz, hogy valami történik azért? Hát figyelj, bármi előfordulhat, és akkor ott van egy ilyen bizonyító erejű felvétel. Hát, szerintem jó. Ha csak ennyi történik, hogy összekoccantok valahol, mert valaki nem figyelt oda, és rád akarja verni a balhét, érted? És utána ezzel le lehet rövidíteni az eljárást, tényleg felesleges vitákat meg lehet előzni, hogy a felvétele, jól napot kívánok, ezzel tessék vitatkozni. biztos, hogy használható ez egyébként bizonyítékként? A rendőrségnél beszámítják. Beszámítják, megnézik, és kielemzik a felvételt, akkor látja, hogy jobbra jött valaki, nem adta meg, mit tudom én, a jobb kezet, vagy te nem adtad meg, vagy ő, és akkor beléd szállt, és akkor visszanézik. Hát a térkamerát elfogadják, ennek a tizedét se tudja minőségben egy ilyennek, akkor ezt is el kell fogadják. Igen. Én hát úgy tudom, hogy... Mindig látjuk ezeket a térkamera felvételeket, ilyen irgalmatlan kása, szürkeség, paca. Igen, tehát hogy ehhez képest pedig így a kereskedelmi forgalomban kapható, vagy gyakorlatilag egy bármilyen civil számára beszerezhető kamera, egy olyan HD-s felvételt produkál neked, hogy ihaj. Ázsiában terjedt el most már hosszú évek óta az, akik direkt beugranak a kocsi elé, hogy elüssék őket, az megvan az a jelenség? Igen. Áll a csávó, várja, hogy jöjjön gyorsan egy kocsi, kiszalad és ráugrik a motorháztetődre. De látszik. És még biztosítás? Igen, mert hogy akkor te elütöd, és akkor fizetsz neki, meg kártérítés, meg be tud perelni, és üzemszerűen, rendeltetésszerűen naponta 6-8-szor elüttetik magukat. De van, aki egyébként elüti, felugrik rá a motorháztetődre, fékez egyet, leesik, és megy tovább. Tehát ez nem mindig jön, mert csávó föláll, leporolja magát, és a következő. És akik ugye a turisták, vagy amatőrök, vagy nem rutinos ázsiázók, azok bedőlnek ennek, megállnak, fizetnek neki, nem tudom, mondjuk 1000 batot, hogy ne haragudj, tesó, elütöttelek, menj el kórházba. És látszik az embereken, tényleg Tájföldön, mint Kínával, Tájvánon, nem tudom, hogy várják, hogy melyik kocsi elé lehet beugrani. Jön a kocsi, látja, hogy lassabban, így folyamatosan elkezd kerázni, fölugrik a motor. Igen. Nem láttam még ilyen felületet. Fölugrik a motorháztetőre, és rettenetesen kapálozik, majd így legurul, és akkor ott fekszik. És volt, én láttam őt, hogy feküdt, csávó kinézett rá, hanyját, te meg tudom, hogy komoly, kikerült-e, csávó még egy kicsit feküdt, fölnézett, látta, hogy ez nem jött be. Fölállt, leporoltam, lesétált, és mutatták, hogy egy perc, megint neki rohan szemből egy. Neki rohan szemből egy autóra. Érted? Ideig jutottuk, hogy épp egészséges emberek elüttetik magukat, de hát, ha jön egy kis lóvé, erre szakosodnak, brutál ügyesen csinálják egyébként, és akkor a szerencséd van, akkor nem maradsz ott, ha rosszul ütnek el, vagy bénán ugrasz fel a motorháztetőre, ugye megvan a ritmusa, hogy mikor kell, hogy ne fájjon nagyon, akkor viszont lehet, hogy a kezdő sofőr és ügyesen csinál, akkor legombolsz róla egy kis batocskát. Pedig nagyon ügyesen ott csinálják. Ott is bele lehet csúszni egy-két kung fu mesterbe. Kiugrik az autóban, az turista vagy, mész bankokba, ugye az Amerikában taxiba ül, vagy tuktukozik, vagy nem tudom, de mész, és azt látod, hogy csávon nagyon rohan feléd. Az majd kikerül, hát mégis én vagyok az erősebb, ahhoz vagyok szokva, hogy a gyalogos azért így nem lép le. És a következő pillanatban egy ilyen Sandokán ugrása jön föl a motorháztetődre. Hát ott már nagyon nem csinál semmit. Kiszállsz, aztán leperkálod neki a pénzt. Ennyire rémelmesek egyébként. Már nem koldulnak az utcán, meg mit a pénztárcát lopnak, autó elé ugranak direkt. Csak cesz, hanyadik, ma 8, megy! Igen, meg is vagyunk. Szenzáció. Itt ugráljál, tesó, itt a Blaha Lujza téren ugráljál már fölként. Úgy átmennek rajtad, mint a húzat. Vagy próbáld meg ezt Moszkvában, meg jó, meg is vernek. Ők rettenetesen sokat bunyóznak. Nagyon. Ott elképesztően bunyóznak. Én azok közül a felvételek közül mindig azt imádom, amikor valaki oda megy arcoskodni rettenetesen, és nagyon leverik. Kiszáll az illető, és nagyon leverik. És nagyon-nagyon lepofozzák, igen. Hallottátok, tegnap olvastam ennek a japán férfinek az esetét, aki 20 évig nem szólt a feleségéhez? Volt egy kis sértődés. Volt egy japán műsor, ahol be lehetett menni családoknak, mint a családi egyesítés, és bement két fiatal lány, akik elmondták, hogy nekik az a bajuk, hogy az apjuk nem szól 20 éve az anyjukhoz. És akkor a tévéműsorban vagy egy kandikamera, vagy nem tudom, hogy valahogy fölvették. Ez az alga neked res. És mindent ezer vesztek össze, vagy mi? 20 évig nem szólt a feleségehez. Amikor a felesége kérdezett valamit, akkor bólintott, vagy megrázta a fejét, ennyi volt a maximum kommunikáció. 20 éven keresztül. Nyugodt család, mondjuk nincs veszekedés, kiabálás. Az egy dolog, hogy a pasi milyen, de hogy az asszonynak milyen türelme van. Mert hogy egy megkérdezett, hogy kicsi mi a baj, nem? Egy ideig. De mikor a kicsi nem szólal meg, és utána 20 évig nem szólal meg. Most legyünk őszinték, tehát, hogy sokszor azért mi is tapasztaljuk otthon, hogy nem annyira kíváncsiak a válaszra, csak teszik fel a kérdéseket. A csajoknál van egy ilyen attitűd. Tehát, hogy el vannak ők úgy is, hogy mi nem válaszolunk a kérdésekre. 20 év után bementek valami tévéműsorba, ahol kiderült, hogy a pasi féltékeny volt a lányaiknak, mert amikor megszületett a lány, vagy a lányuk több, nem tudom, akkor a feleség egy kicsit elhanyagolta. És végül is ők már nem akartak többet tisztába tenni. Igen, kiszedték belőle, vagy a lányok, vagy a műsorvezető, nem tudom, valahogy kiderült, hogy a pali arra rágott be, hogy a felesége egyébként többet foglalkozik az újonnan megszületett gyerekkel, vagy gyerekekkel, lányokkal, mint vele. Ezért megsértődött, és elvonult egy picit magányba. Egy 20 éven keresztül. A lányok fölnőttek, és elmentek egy tévéműsorba. Vagy valahogy kiderült, nem tudom, felszínesen olvastam a cikket.

Hát én egy ilyen nővel élek együtt, aki folyamatosan beszél. Úgyhogy szerintem mi férfiak azért ezt tudjuk, hogy milyen az, amikor egy nő folyamatosan beszél. Tehát nekem a Viki 10 perc, mire elkezd egy sztorit. Tehát 10 percig mondja azt, mire odaérünk, hogy akkor most mi a történet. Azt szoktad, hogy a terasznak a tulajtaját így becsukod, kinyitod, és akkor elhagyod. És akkor arra beszélgetünk, és hogy egy gyereknek se egyik, velünk kérdően. Most rendeltem az e-mailről. Mindig mondok, a lényeget. Én szoktam mondani, igen. Tudod, mert nem ér a végére. Hát erről pont tegnap beszéltünk, vagy tegnap előtt. Képzeld, hogy azt történt, hogy elmentem zöldségesen, és akkor ott találkoztam, de nem ezt akartam mondani. Vettem banánt a gyereknek. Szóval azt hiszem, hogy ne egyen mandarint a gyerek, jó? Na, szóval azt akartam, igen, mert a pasikén nagyon egyszerűen beszélnek meg dolgok. De az semmi nem is érdekes. Nem. Ezek szerint nem érdekel, kérdezi ezt 12 perc után. De érdekelni, csak mondd el! Olyan türelmetlen, hogy nem hallgatott meg a történetemet. Addigra már negyed órája mondja tulajdonképpen azt, amit a férfiak egy mondattal lebeszélnek. Ez valószínű valami genetikai kódolás. Megágyaz neki. Felkészít? Igen. Felhúzza a történetét? Feldiszkozza. Lehet egyébként. Lehet, igen. 20 éve nem mondtad, hogy szeretsz-e még. Egyszer mondtam. Majd ha változik, szólok. Igen. Ha japán, akkor Suzuki kaptuk SMS-ben. Na gyerekek, 8 óra után, ami drága Gabink érkezik hozzá. Nagyon örülünk neki. Jöjjön be egy mondatra. Jöjjön. Most már jöjjön. Főz. Biztos csináljuk kolbászkerémet. Uh-huh. Utána füstöl a mikróba. Csak egy mondatra ugorjon be hozzánk. Addig egy pici közlekedés, M7-es Budapest felé, M0-ás alatt füstöl egy busz, most szálltak át, úgyhogy mindenki vigyázom. Gabi! Csak egy mondat erejéig. Friss vagy, elegáns vagy, mit hoztál nekünk? Vegetáriánus füstölt kolbászkrémet hoztam. A legjobb minőségű, Békés megyéből származik. Annak az emlékére, vagy annak az ünneplésére, hogy Böllér Fesztivál lesz lakóhelyemhez közel, és szeretnék én is bizonyítani. És tofu disznót vágtatok. De hol mi a te lakóhelyed? Kerepesen lakom, és Kistölcsen lesz a... Ki a híres Kistölcsen, de kimész ezzel, nem? Szállj már be a versenybe. Miért? Tök nem jó. Jó gondolat, ezen még nem gondolkodtam. Meg kéne csinálnod egy ilyen lehet, szép jókolbászt, és megvernének. Az a baj, hogy megfeszítik, és mennek a keresztelé. Nézzétek, ott lóg. Pia Gabi, gyere ide, ilyen pálinkám! Egyébként akkor ostlók közé simán be lehetne úgy rakni, hogy nem mondják meg előre, hogy miről van szó. Eszegetnének. Képzeld megnyerni. Azért az mekkora pofon. Jól van, Gabikám, itt vagy, friss vagy, elegáns vagy, úgyhogy nem sokára veled fog. Köszönöm. Folytatjuk, 2 percen pontosan 8 óra, Gabival jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 8 óra után vagyunk 13 perccel. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió 1-en, 96.4 a budapesti frekvenciánk, de számos más helyen az országban is hallhatóak vagyunk, ahol pedig nem szólunk, ott van az online applikáció. Úgyhogy használjátok elő sok szeretettel. Így van, sok türelem, reméljük, hogy előbb-utóbb ott is szólunk majd. Na, van egy friss közlekedés hírünk, nem is egy több. Az M3-as befelé beállt az M0-ástól, az okát még nem tudom, de ha megtudom, akkor kiderítem. Köszönjük szépen. M7-esen a 42-es és a 84-es kilométernél a szokásos helyen szintén trafiznak Balaton felé. Természetesen, illetve az M5-ösen egy kicsit lassabb a bejutás a város felé. Oka nincs, baleset nincs, csak sok az autó. Sadzi küldte nekünk, köszönjük szépen. A Lágymányosi híd, vagy mi a Rákóczi Ferenc híd, csak köszönöm. Rákóczi Feri híd, az szintén lassan halad Buda és Pest irányába, valamint a Budakeszi út szintén lépésbe halad, csak úgy, mint minden reggel. És hát úgy néz ki, amiről már korán reggel beszéltünk, hogy átvágták a Gordiuszi csomót a Szélkámán téren, mert hogy kikapcsolták az órát. Ha már nem tudják sok milliárdból megoldani, hogy jól működjön, akkor kikapcsolták. Levették az órát, amit valaki felszerkesztett oda. Az elkövetőt elkapták, bebörtönözték, rabosították és elítélték. Márgája rapságban szemed a földközi tengere. Húzza az nevezőket. Egy messzi-messzi szibériai kőbányába vitték el. Az órát pedig egész egyszerűen kikapcsolták, és hát a kivitelező a fővárosa kivitelezőre mutogat, hogy miért nem működik az óra. Igen. Egyébként a 21. században nem annyira bonyolult egy óra, amit... Nem ott áll. Emlék, ezen a feladat, hogy pontosan egyszer... mutass az időt, az mutass a pontosan. Igen, hogy egyszer beállítod, és akkor azért úgy mit... Hát ezek már nem ezek a régi komcsi idők, mert ezt te hoztak. Én nem értem egyébként. Sokkal egyszerűbben meg lehetett volna oldani azokat, hogy miért nem tesztettek le egy karót napóra. Nem téved, mindig jár. Árnyékban egy kicsit szívod, nem látod, mennyi az időt. Nem lopja el senki, érted? Mit kell ilyen digitális, egy ilyen oszlop, és akkor kijön belőle, és akkor reggel 9-kor mutatja, hogy 12 óra 42. Hova bonyolítják? Valami olyasmit olvastam róla, hogy a vezérlő szerkezetnek külön épület kellett volna. Ja, tehát, hogy de tényleg a vezérlő szerkezetnek egy nagyon érzékeny szerkezetről van szó. A BKK azt szerette volna, hogy ez beépítik az oszlopba, a kivitelező meg azt szerette volna, hogy ez bekerül valahova ott a metrónak az épületébe. De van, csak be kellett szuszakolni ebbe az obeliszkbe, és ott sokkal sérülékenyebb, sokkal nehezebben lehet hozzáférni. És hogy ez lehetett az oka annak, hogy nem sikerült egyszerűen beállítani. Könnyű. Tehát, hogy egy digitális órának, ami a karodon elfér, abba is van egy ve... Egyébként tényleg. Hát most hadd kérdezzem meg, hogy ez egy terem? Lehet, hogy ülbent három Marika. Ja, és akkor... Közmunkán érteni. 57... Lapozzá. 58. Ütik a másodperceket, hát ki tudja, nem másképpen, tudom. Másképpen, miért kell ezeket a digitális dolgokhoz ragaszkodni? Ennyire jobb lett volna, ha úgy nézett ki valamit, hogy ez egész, mint egy vekker, hogy reggelenként oda megy zöld sapkába egy kis manó, bedog egy ilyen hatalmas kulcsot, felhúzza ki. Tehát miért nem lehetne ez a szerkezet mechanikus? A látványosság lenne, mint Prágában érted. Igen. Hát, az óvárosban, legalább látod, hogy történik valami. Megállnak a turisták, megnézik, mennek tovább. 9 kroc, hogy összegyűlnek az óra alatt. Fantasztikusan jó megoldás, most lekapcsolták. Na, semmi. Ez a legegyszerűbb. Ez a legjobb. Így nem bántja senkinek a szemét. Nincs róla szó, nem ír róla, nem tudom, 440. Miért? Kapcsoljuk ezt, abból nem lesz. Nem tetszik, akkor nem lesz ez sem. Nem tetszik, hogy 8 órakor 12 óra 41 van? Akkor lekapcsoljuk. Véget. Akkor rohadjál meg, magyar. Majd nézd a saját órádat, ami én kedvizet, hogy nem nézed. Elképesztő. Fél órát késik Székesfehérváról érkező vonat, ami Balatonfüred felé tart. Balaton akaratján mínusz 9 fok, és nincs váró az állomáson. Szabit veszek ki, mert ezt itt nem tudom kivárni a hidegben. A következő vonat 11 után érnék be. A Virágnak üzenjük az állomásról, hogy szeretettel öleljük. Na, kaptuk. Éreztük benne az írói. Igen, kaptuk ezt Miklóstól. Egyébként Viberen. Na, élő streamünk van, csak mondom. És milyen jó egyszerre látni Bio Gabit és Djokovic keresztjét, tenyeres keresztjét és lecsapásait. Ja, mert hogy azért milyen szép neked. Látvány, hogy egyben teniszt is nézhetnek azok, akik szeretik. És láthatják Gabit is, aki megérkezett hozzánk. Gabi! Hello! Jó reggelt újra! Várjál, adlak. Gyönyörű helyünk van, nem? Igen. Voltál már itt? Igen, komfortos, kényelmes, szép. Igen, kicsit kolbász, megvidámít. Komfortosnak komfortos, az üljet ezért a széken 4 órát. Igen, azért ez kicsit húzós, de... Nem figyelj, megjönnek most már nem sokára az új székek. Mit szólsz a teniszhez, mekkora kivetítő nézzük? Nézel tenisz? Igen, rögtön fel is tűnt. Igen, szoktam nézni. De te ezt kvassolsz. Igen. Ma is lesz egy mérkőzésem. Ne! 10 órakor. No. Ja. A masszörömmel játszom. A múltkor csinálják. De ez mesztelen fogocska. Ez nem a kvass, hanem masszöröm, de mesztelen fogocska. Van, és sajnos legyőz a masszöröm, de ma az a tét, hogy az ütőt, amit én viszek neki, azt megkapja ajándékba, hogyha legyőz. Lehet közelebb kicsit a mikrofont. Várj, ezt nem értem. Mert, tehát, hogyha játszotok, és ha ő megver téged, akkor te a saját ütődet én adod? Ütőt viszek, 20 labdát nyilván, és igen, hogyha megver, akkor az ütőt megkapja ajándékba. Kifogyal a készpénzből? Neked, hogy kicsit átvertek ezzel a fogadással. Tehát, ha mindig kikapsz, és úgy mész oda, hogy egyébként adsz egy 30... Hát, hogyha ez engem motivál most. Ha. És masszőröd is van. Általában vesztes fizet, múltkor én fizettem, most már nem tudom, nyerni kéne. Szóval. Hölgy vagy úr? Férfiről van szó. Uh-huh. Egy jó erős testalkatú férfiről. Erős ujjacskákkal. Jó, utána meg is ropogtat egy kicsi ágyú. Jövő héten lesz a masszázs, igen, aha. Az ettől függetlenül lesz. Jó, minden pikáns részletet azért árulj el. Milyen masszázs? Csúszka, csokoládé és jumejho. Egész testes. Egész testes? Én is bírom, én is nagy masszőröz járó vagyok. Ez kell, ennyi kényezet is kell, nem? Bum, bum, le vannak tapadva az izmok. Bum-bum finish a végén. Azt nem tudja mi. Nem tudod mi a bum-bum finish? Nem. Nem tudod? De cuki vagy, úristen, de aranyos vagy. Tényleg nem tudod mi a bum-bum finish? Majd nézz utána netten, jó? Happy finish. Hát ismerve titeket, sejtem. De így meg nem hallott. Úgy mondom, hogy boldog befejezés, és akkor talán érted. Boldog befejezés. Szokott lenni a végén, de az úgy, hogy megütögeti a hátamat. Ja. Tehát van az nem egészen az, amire én gondoltam. És örülsz, hogy vége van. Kifele menet rá szokott csapni a popsidra? Ne elég öltözködni. Volt már vizes törölközővel, kicsit húzott egyet a végén, nem? Én is járok egyébként, az aki nem jár, az nem érti, hogy egy idegen pasi miért masszírozza az embert, de a férfi masszőrök egyébként nagyon jók tudnak lenni. Én járok férfihez, nőhöz, de amikor jól átropogtatnak, azért az tud. Soha nem voltam férfi masszőr. Nem volt, egy ellenállás van benned. Jók egyébként, tényleg. Nincs benne egy ilyen rejtett erotika, tehát dumáltok között, tehát tényleg nem arról szól, hogy ott egy ilyen szakállas testi rád nehezedik, és látod azt a vödröt, az a zsír. Mindjárt jövök, de előtte még megharapom a kis fülcimpát. Ne felejtsd, de már fölfűtöttem a gőzkabin, de nem sokára átjönjük. Nem, tényleg jó, meg hát jó, jók a férfi masszőrök. Na, amit hoztál, az szerintem osztatlan sikert aratott. Gabi hozott nekünk, és látszik a webkamerában, Jani ingyen bemutatja, egy ilyen biokolbászkrém, ami tényleg mindenében, színében, ízében hasonlít. Jó vagy, benne vagy. Nagyon jó, benne vagy. Igen, ez most a húst kedvelő kedvence is lehet. Húsimádó kedvence. Nem, igen, mert nem folyékony füsttel készül, mint ugye a legtöbb vega füstölt áru, hanem fizikai füstkamrába füstölték meg. Ugye maga a füstölés azért nem a legegészségesebb módszer, de jó, próbálásra, tesztelésre hoztam, még Feri is megkóstolta, és azt mondta, hogy hát nyilván egészen más, mint az igazi, de nem rossz. Nagyon érdekes a dolog, mert illatban meg ízben hozza. Pedig azért őszintén legyünk őszintén, te viszonylag kritikus vagy. Igen, az Gabi termékeivel kapcsolatban. Ezek a búzaszemek zavartak egy kicsit. Nem zavartak benne, csak tudod, hogy ez más. Tehát, hogy a kolbász állagát szereti, és az ízét, az ízéből kap, de az állaga az nyilván tök más, de nem is várhatod el, hát gabonából. De ízre hozza. Állagra egy kicsit más. Nagyon kellemes. Még nem tudtuk, hogy itt van Gabi, beszokoltunk a levegő, és azt hittük, hogy Ferének van új illatkreációja. Egy saját párfűcsarázat hozott. Vagy arra gondoltam, hogy Benke Laci bácsi főz a szomszéd kerületben, és kintották az ablakot. Összeütött valami diétás pacalt velővel, némi rántott zsírban. Most a klasszikus füstölésnél ugye már a betöltött kolbászokat akasztjuk fel a füstöl. Itt te kiteríted ezt az anyagot, a masszát, és akkor füstölik? 3 napig, vagy meddig? Ez egy jó kérdés. Nem, szerintem itt is felakasztják. Ugyanúgy betöltik ezt szerintem valamiben, nem? És akkor úgy megfüstölik. Igen, igen. Jó kérdés. Megkérdezem majd őket, ezt hirtelen nem tudom. Szerintem le van klipszelve, le van gyártva, és akkor úgy. Aha. Na, valamiben betöltik, ami művenes. Átengedi a füstöt, az ízet, valami műbelbe, vagy valamiben utána kiszedik, üvegbe töltik, és szerintem abban szépen átfüstölik, igen. És sok hasonló jellegű tettem már egyébként, mert ugye azért én is gyakorló fogyasztója vagyok az ilyen hús jellegű készítményeknek, de komolyan mondom, hogy ennyire kellemes ízűt még nem ettem. Na, Gabi, mivel készültél nekünk a mai napra? Influenza szezon közeleg. És összeírtál néhány dolgot, ha jól mondom, talán, hogy a gyermeket mivel tudjuk felturbósítani. Ugye? Még mindig sok a kérdés, hogy mit csináljunk, mit tegyünk. Ugye erről korábban is beszéltünk, de mindig vannak hát egyrészt újabb információk, tekintettel arra, hogy egy új cikk szerint a fehér bor immunvédő, gargalizáljunk, öblögessünk fehér borral, írta az egyik kvázi szakember, és ennek is a nyomába eredtünk, hogy mi itt az igazság. Hát én nem fehér borral készültem, mármint, hogy én nem azt fogom igazán javasolni. Ugye egyrészt a vörös borban, ugye, tehát a kék vagy piros szőlőben lévő anyagok egészen fantasztikusak. A fehér bor vagy fehér szőlők is tartalmaznak antioxidánsokat, de alapvetően a fehér szőlő levében nincs annyi, mint a kék vagy piros szőlő levében. Amivel én készültem, az, hogy nagyon sokan fogyasztanak C-vitamin, de ilyen 2-3 ezer milligrammot, vagy 5-10 ezer milligrammot, hihetetlen mennyiséget, ugye Szentgyörgyi professzor után szabadon. És most szeretném... már a dózisok is emelkednek, tehát ugye régen volt ez a 60-as, 100-as, 200-as, most már 1000-1500-2000-es C-vitaminokat is simán találsz, ami az nem kevés. Van, és sokan letudják ezzel az immunvédelmet, mondván, hogy C-vitamint fogyasztok, és ezzel vége. De jó tudni, hogy a C-vitamin az csak a jéghegy csúcsa. Az emberi szervezetben van 4 nagy belső antioxidáns rendszer, ezek egyrészt szelén függők, tehát nem C-vitamin alapvetően, szelén függők. Most tudjuk, hogy szelénben hiányos a magyar talaj, tehát szelént az külön kéne fogyasztanunk, bevinnünk. Hát úgymond étrendi kiegészítő formájában. Ez így van, bemegyek a boltba, hogy kérek egy kis szelént, és akkor az van. Tehát így van. Lehet így kapni. Hát ez ugyanolyan kapszula formájában, mint a C-vitamin, vagy mint a D-vitamin, ugyan lenyelős kapszula formájában. Igen, a szelén nincs se állat és a növényi termék van itt Magyarországon, alig-alig. A második nagy belső antioxidáns rendszerünk a vasfüggő. Vas. Ugye hát a húsban van vas, de van vas a dióban, nem is kevés. Több vas van a dióban, mint a húsban, csak ez nehezebben szívódik, ezért megsütjük a diót, vagy megfőzzük. És akkor a vas jobban fog felszívódni. Illetve a sötét színű lekvárokban. Áfonya, szilva, fekete szeder, fekete ribiszke lekvár. Nagyanyáink összekeverték a daráldiót fekete lekvárokkal. Nem tudom, a ti esetetekben ez hogy történt. És rohálunk mindenféle kevert, igen, de nem lehetett megenni. De ez miért segíti az egyik a másik felszívódás? Igen, a flavonok és a vas segítik egymást, tehát színes, fekete színű lekvárok és dió, mandula, darál, dió, darált mandula összekeverésével fantasztikus vas felszívódást lehet elérni. A mondhatod a csonthéjasoknál ezt a főzés-sütés, de itt az áztatás is jó tud lenni. Tehát, hogy egy 24 órás áztatás mondjuk egy diónál, mogyorónál, stb. Mielőtt felhasználjuk, az elősegíti a felszívódást szintén. Igen, tehát vagy áztatjuk, vagy megsütjük, ez a két lehetőség van. Így van, és könnyebben emésztődik. A harmadik nagy antioxidáns belső rendszerünk a cink és a réztől függ. Tehát mogyoró, itt is a mandula, dió, lencse, sárga borsó, és a jó fekete mazsolák, hihetetlen mennyiségű réz- és cinkforrások, tehát fantasztikus mennyiségű cinket és vasat is tartalmaznak. A negyedik pedig a melatonin. Ez a négy, ugye az éjszakai alváskor képződő melatonin, ami belső antioxidáns. Most a C-vitamin nem mondtam még mindig, mert a négy nagy antioxidáns rendszerünk, tehát még egyszer szelén, vas, cink, réz, melatonin függők. A külső antioxidáns rendszerünk ezután jön, külső antioxidáns, itt jön a C-vitamin, a beta-karotin, vagy A-vitamin és az E-vitamin. Tehát minden nap egy komplett patikát kéne megennem konkrétan. Igen. Tehát, hogy, de normális, hogy ne legyek van. Influenzása, hogy hallom. Szóval, hogy... De miért szoktunk citromot, miért szoktak citromot facsarni, vagy citromot tenni a hal ételek mellé például? Érdekes. Jobb az íze. Jobb az íze, de az omega 3 és a C-vitamin fantasztikusan működik. Ennek ez az oka nem csak az, hogy a citrom jobban kihozza a hal ízét, és ezért nem. Van egy ilyen felszívódási kérdés. A tengerparton így ült a paraszt. Aha, igen, és ez évvel ezelőtt. Szerintem ez jobban fog így felszívódni. Hát figyelj, omega 3 már megmondta. Facsarjál már. Jalogos, mit gondolnál, egy kis kagylóra, egy tekernék egy kis citromot is. Nem, de ez a népi, figyeljetek, ez a népi bölcsesség, ez így működik, hogy a nehéz ételek mellett paradicsom szósz van. Alapvetően csak Magyarországon van tartármáltás, ami nehezíti, máshol egy sajt mellett áfonya lekvár van, paradicsom, ugye a pizza, olaszok, ami könnyíti az emésztést, míg a tartármáltás egy rántott sajt mellé szinte halált okoz, idézőjebb a gyomornak, orzasztó. Nos, hát ezeket hoztam nektek, és a tökmagolaj, a kendermagolaj, a homoktövis, immunerősítésre a gránát almalé, szoktatok inni időnként gránát almalevet. Havonta egy fél, egy liter, néhány pohár kupicával fantasztikus kasvirág, kasvirágteja, kasvirágcsepp, és ilyenkor már kezdjük a propolisz méhpempőkúrát is, és a virágport adni, ugye, hogy a pollen szezonra abszolút felkészül a szervezetünk. Mennyit kell megenni ebből a propoliszból? Hát ez cseppben is kapható. Hát egy kúrát, egy hónapos, másfél hónapos kúrát, 6-7-es kúrát javasolunk, vagy a méhpempő mézzel együtt lehet reggelente adni. És a virágport az úgy, ahogy te szoktad hozni? Tehát ilyen rendes por formájában? Igen, akár egy zapkássába, bár nem nagyon szabadna főzni, így fogyasztjuk, édeskés. Ma lettél, te befulladtál attól, vagy volt valami? Ja, nem volt kellemes egyébként. Most a múltkor, amikor jó, tehát mindenkinél ez másképp jön elő, azért nem árt előtte egy kis allergiavizsgálatot végezni, mindenkinek másképp reagál a szervezet a virágporra, csak ezt azért előre jelzem, nekem a viszonylag nagy dózisra reagált rosszul a szervezet. Óvatosan, csak olyan, mint én, hogy ha turbosít, akkor nagyon turbosít. 8 merő kanál virágport rakott egy cég az apkásába. Nem, ez a kevesebb több. Bevérzett a szeme, és négy hétig küsszögött. Így vettem levegőt utána, úgyhogy ez fura volt. Az igaz egyébként, hogy vannak olyan külterületek, ahol sokkal gyorsabban szívódik fel a réz. Igen, de utána mindig megy a rendőrség. A rendőrség mindig megpróbálja tettesre kapni. Na, és lesz egy fontos esemény, mesélj erről, vagy mondj még erről egy mondatot, Gabikám, mondj erről egy mondatot. Márhoz két hétre robbantunk, ugye Balázs ketten, illetve lehet, hogy még többen is, hogyha Feri vagy Jani is el tudtak jönni. Elmegyünk dedikáltatni a példányainkat. Hogyne. Gondolom, hogy mennyire fogtok eljönni. Az a baj, hogy annyira rongyosra olvastuk, hogy már ciki be odavinni, úgyhogy meg kérünk újat. Jó volt az a kép. A naptár. Nektek aláírom, amikor olvastátok. Na, hogy olvastuk? Nagyon szép volt. Hát, a Jani egy picit más, hogy olvasta, mint kellett volna. Jó, mert február 2-a, ugye? Február 2-a az időpont. Csütörtökön február 2-án este 6 órakor. Na, akkor biztos. Az Allé Libri könyves boltban szép nagy helyen lesz az elmentes övezet. Az Elmentes Övezet című könyvünk, új könyvünknek a könyv bemutatója, dedikálása lett bekötve. Kérem szépen! Hatalmas sorállás várható, főleg Balázsnál, hiszen egy mosolyért ugye eljönnek a hölgyek, gondolom, meg a férfiak is. A lényeg, hogy egy aláírás jönnek pláne, úgyhogy dedikálunk Balázssal, és egy picit mókázunk, egy picit beszélünk, és... Na, a mókázás részéről lepatott. Szerintem megyünk. Szerintem lesz zsákba futás, letényelés, sorverseny, és vattacukor. Igen, hát készülünk egy kis beszélgetésre röviddel egyébként. Igen. Inkább azért megyünk, hogy dedikáljuk. Igen. Azt a... Sok ezer számban elment könyvet, ami már sikerült eladni. Február 2-a a Allé Libri. Szeretettel, ugye, na most rajta vannak ugye az interneten az adatok, akár a saját oldalunkon, akár gondolom itt a rádiós oldalon. Csinálok mindjárt egy eventet, kreálok, ha valaki elmondja, hogy kell a Facebook oldalon, akkor kreálok egy eventet. Finoman, de milyen diplomatikus. Gondolom itt a rádiós területeken. Gondolom, Balázs, te is már a Facebook oldaladon megosztottad. Annyira fontos ez minden, csak Anna munkáját szeretném megkönnyíteni. Mindjárt megosztom. Kreálok egy eventet, ha valaki mondja, hogy kell egy ilyet kreálni, és akkor mindjárt megcsinálom én is. Leszünk szerintem. Igen, csak időben érkezzen mindenki, mert ugye itt érkezési során lesz, tehát nem lesz ilyen regisztráció szerinti helyjegy. Aki máshol megvette, az is elhozhatja, esetleg alá akar érni. Tehát akinek megvan, akkor nyugodtan. Így van, de ott is bőven kapható lesz a könyv nyilván. Így van. Én 6 óra 6-tól 6 óra 10-ig. Ott is lesz. 6 óra 13-kor már tovább kell vennem. Viszed az aláíró pecsétedet? Aláíró pecsétedet. Nem, ott leszünk, és szolgáljuk az olvasók közönséget. Olvasókat, így van, és várunk mindenkit szeretettel. Igen, 2 hét múlva pontban este akkor, de ezt majd még úgy is mondom. És hát a fiúk is mondják természetesen. Ha én esetleg elfelejtem, a fiúk ugyanúgy megemlítik. Mit reggeliztél, Gabikám, a reggel? Én most újra zabot. Muszáj a squash miatt a zab, viszont kaptam Ukrajnából búzacsira sűrítményt. Szeretnék nektek hozni, abszolút dohány. Szeretnék hozni, ilyet nem ettetek még. Ez ilyen melasszos juharszirupos cucc, fantasztikus, úgyhogy meg kell legközelebb hozok búzacsira sűrítményt, édesít és lassan szívódik. Híres ukrán juharszirup. Szederlekvárral fogyasztottam, almával fogyasztottam, hát ez volt a reggeli. Gabikám, hát Isten tartsa meg jó szokásodat. 2 hét múlva te még jössz be reggel, és aztán 2 hét múlva este találkozunk 6-kor. Jó volt veletek. Tuszi neked, vigyázz magadra, a gyereknek pedig adjátok azt, amit Gabi elmondott, ha nem akarjátok, hogy influenzás legyen, és magatoknak is, mert ez nem csak gyerekeknek szól. 8:02, jövünk a hírek után. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. 10 perc múlva pontosan 9 óra, hello mindenkinek, jó reggel, drága hallgatók, itt vagyunk, rengeteg közlekedési hírünk van, gyorsan sorolunk néhányat, M2-es a 44-es kőnél egy kutya van a pályán, mindenki vigyázzon, valamint baleset törmelékeit kell kerülgetni a 15. kerületben a Molnár Viktor Drégeivár utca sarkánál, torlódás nincs, de lassan menje mindenki, MC, köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk, M6-os 88-as kilométerénél fotóznak, valamint Kistarcsánál a 3-as főúton a Suzuki előtt most pakolnak ki a rendőrök, a Gödöllő felé vezető oldalon állnak, szélvédős Feri küldte nekünk. Köszönjük szépen. Hering partira felkészülni, az esztergomi vonalon nem elég, hogy legalább fél órás késéssel járnak a vonatok, gyors vonatot nem is indítanak, és amelyik szerelvény közlekedik, az is egy kocsival. Levegőt nem tudok venni, annyian vannak az egy kocsiban, ha már a minimum szolgáltatást nem tudja teljesíteni, akkor a baleset már órákkal ezelőtt történt. Mikor a baleset már órákkal ezelőtt történt, akkor én miért fizessek teljes árat? Luca kérdezte ezt tőlünk SMS-ben, továbbítjuk Virágnak? Igen. Ahol nagy beszélgetés lesz megint. Luca, ne törődj semmivel, indulj előbb. Ennyit tudunk. Bármi van, indulj előbb. Tök érdekes, hogy ez egyik kedves hallgatónk kért, hogy Németországon azt tapasztalta, hogy egy vonat késése után közvetlenül azon a vonaton, ami késett, körbe ment a kalauz, és minden egyes utasnak oda nyomott a kezébe egy kaparosot. Száz forintot. Száz drakmát. Egy tantuszt, hogy hazatelefonás. Egy borítékot, amiben már benne volt az a kis nyomtatvány, amivel visszaigényelhette a menedíjnak a részét. Vagy bizonyos százalékát, de akkor is, tehát, hogy ott nem el kellett menned valahova, és meg sorba kellett állnod, és reklamálnod kellett, és bizonyítani kellett, nem. Mondod, körbe mentek, és szépen mindenkinek oda nyomták a kezébe. Mennyi ezt nem csinált? Na, szimpi egyébként. Rendes, mert a pénzért akkor is sorba kell állnod. Igen, ugye? Jó, hát az nyilván jobb lett volna, hogy mindenkinek ennyi is volt. Ennyi volt, 15 euró, akkor persze is. Jó. Na, azt mondjam, még egy utolsó közlekedés. M7-es, 84-es kilométerénél Siófok felé elbújva a kút előtt fotóznak, úgyhogy menjetek ott is óvatosan. Köszönjük szépen. A közlekedési híreket a biztosítás.hu Kft. Támogatja. Biztosítás.hu, a síbiztosítások kiinduló pontja. Na, így van. Ja? Ja. Jó. Nem tudom, miért mondtam. Hát akkor csapjuk bele. De mit látod, hogy vannak ilyen kirohanásaim, amik nem tudom, hogy miért történnek? Látod? És csak így hirtelen ordítok egyet. Ez valószínű, hogy már valami leépülés kezdete. Tehát itt elindult valamiféle visszafordíthatatlan agyi folyamat, amikor így hirtelen berre ordítok. Én azt javaslom, vannak még terveid a jövőre nézve, amihez kell az agyad is. Lehet, akkor azokat nagyon gyorsan zavart le. De teljesen értelmetlenül ordítottam, hogy így van. És kitör belőlem úgy, hogy nincs semmiféle kontroll. Tehát, hogy még jó, hogy nem ronda szavakat mondogatok tényleg. Igen, egy jó kis Tourette-szindróma, még csak az kellene ide. Ugye, komolyan mondom, hál' Isten. Viszont, de az nagyon jó lenne, hogyha lenne papírunk a Tourette-szindrómáról, akkor káromkodhatnék nyugodtan. Az NMHH nem küldözgethetné itt a csekeket. Nem mondhatják azt, hogy egy Tourette-szindrómas nem vezetett műsort, néha hirtelen ronda szavak csúsztak ki a számon. Mert ha nem vezetetnék, az már diszkrimináció lenne. Igen, akkor szerzek egy papírt, egy Tourette-szindrómás, és hirtelen teljesen váratlan ronda szavakat mondok adásba, indokolatlanul. Úgyhogy ennek semmi. De akkor szerezők ügyeinek semmi. És akkor Anna is bejöhetne, igen. Bejöhetne Anna is, és akkor oda. Jaj, az előbb is, bocsánat. Megmondjuk, az NMH-nak itt mindenki egy kicsit. Hát most nem tudunk róla tenni, vagy nem tehetünk róla. Na, volt egy jótékonysági kezdeményezésünk, még mindig gyűjtünk, nézzétek meg a Facebookon, ugye egy majosházi családról van szó. Ferinek és Balázsnak is, és a Reggeli Show-nak a Facebook oldalán is fenn van egyébként. Az az oldal, amin mindenféle információt beszerezhettek a majosházi családról. Sajnos az történt velük, hogy egy még itt az évelején egyszer felgyulladt a lakás, úgy gyakorlatilag mindenük így, ahogy mondom, szó szerint mindenük elégett. Két kisgyermek van, igazából rengeteget dolgoztak, külföldön is vállaltak munkát, évekig gyűjtöttek azért, hogy meglegyen ez a kis házikó. Sokan kérdezték, hogy volt-e rá, van-e rá biztosítás. Igen, csak az a baj, hogy hitelt is vettek fel rá, és a bank elvitte a biztosítási összeget. Úgyhogy nagyon nagy bajban vannak ők, és azt gondoltuk, hogy mivel korábban is sok ilyet csináltunk, most is idén is kérjük a segítségeteket, és akkor próbálunk meg nekik valamilyen szinten összehozni egy olyan összeget, amiből aztán felépíthetnek újra egy házat. Itt tegnap is hangsúlyozta a Feri, és mi is mondjuk, hogy igazából itt nem nagy összegekre kell gondolni, akár 100-200 forint is, hogy amennyit tudtok segíteni. Sőt, én azt mondom, ez azt mondjuk mi, hogy ha már csak a megosztással, ennek az oldalnak a megosztásával tudtok segíteni, mert olyan anyagi helyzetben vagytok, azt is nagyon szépen köszönjük. Hazug dolog ez a Facebook, azért ez a gondolkozom, kiraksz egy kis kutyás képet, amire most megosztják 300-an. Kiraktam egy ilyen, ugye ennek a családnak, azt hiszem 9-en vagy 10-en osztották meg, tehát az, ami elképesztő. Nem olvastátok tegnap azt a cikket, amit posztoltam? Nem. Az iPhone szindrómát? Nem, az iPhone-ról ír, tehát kiderült egyébként számomra. A hajantétkai első rész? Nem, az ő írta, azt minek olvastam volna. Igen, miért vagyok ennyire tehetséges első rész? Utam a csúcsra. És még utam a csúcsra, és még csak 40 vagyok. Nem olvastátok? A nagyság elviselhetetlen percei cím. Higgyetek el, könyvem címe, higgyetek el, nekem se könnyű. Nem, hogy miért nyúl az ember 3 percenként a telefonjáért, és hogy micsoda agyi függőség. Hát ezt kérdeztem most az előbb. Igen, egyébként, de ez igen, a telefon függőség és az applikáció függőségről született az indexen. Brutálisan érdekes cikk, hogy mivel manipulálják az agyadat, és hogy van az, hogy ugye azt mondják, hogy hát ez a mesterséges intelligencia igazából soha nem veszi át az ember felett a hatalmat, és tulajdonképpen már ez is egy hatalom átvétel, hogy 3 percenként valamiért mindig a telefonodhoz nyúlsz, és hogy ez olyan függőség, mint a drog vagy az alkohol. És mi azok, miért nyúlsz oda? Mert nem akarsz lemaradni, hogy ott kell lenned a világ történésében, vagy mi? Elmondanám röviden, csak nagyon hosszú a cikk. Jaj, ahogy engedem, és már én is elfelejtettem. Ne, Nem, mert hogy az agyadat jutalmazzák, és elindul egy ilyen önjutalmazási mechanizmus az agyadban, amivel te megnézed, hogy kerestek-e, elolvasod, nem akarsz lemaradni semmiről, és ott kielégül az agyad ebben, és klasszikus elvonási tüneteid vannak, ha ez nem történik meg 3 vagy 5 percenként, és mindenki észreveti magát, hogy oda nyúl a telefonját vezetés közben, nem nyúltál hozzá 3 percig. Azt például nem vettétek észre, hogy elmentek nyaralni, akkor körülbelül kell egy nap, amíg lejöttök a telefonról, nagyon hiányzik, utána viszont nagyon jó, hogy nincs. Tehát kell egy idő, ami kiürül a szervezetből. Mint a drog, vagy az alkohol, hogy egy napig nincs nálad, első órában ideges vagy, teszel, veszel, nyúlsz, nincs ott, fölmenjél a szobába, nem ennyi zavar. Egy nap alatt szépen lejössz, ilyen chillout üzemmódba, és a második nap rájössz, hogy nagyon jó, hogy nincs. De kell egy nap. Fakockákkal játszol meg. De nekem legalábbis kell egy nap, és rájöttem, hogy ugyanolyan kiürülési fázisa van, ahogy a testedből szerintem ez az egész kiürül, mint amikor mondjuk elvonási tünetei vannak a drognál, vagy az alkoholnál. Most az még, alkohol, tudom a drogot, nem. Most még ti ezt nem biztos, hogy tapasztaljátok, mert De nem, érdekes a cikk, olvassátok el, tök jó. Ti még ezt nem biztos, hogy annyira tapasztaljátok, mert még kicsik a gyerekek, de hát nálunk ez napi szinten nagyon-nagyon komoly problémát okoz. Tehát, hogy vannak pozitív is a dolognak, igen, mint például a nyelvtanulás, de egyébként nagyon kemény, nagyon kemény. Tehát, hogy, és mi még odafigyelünk, mi még kemények vagyunk, és de tudok olyan hasonlókorú gyerekekről, mint amilyen az én lányom is, akik reggeltől estig gyakorlatilag, amikor nem alszanak, akkor nincs a kezükben. Mert a telefon, de még azt is el tudom kezdeni, hogy a párna alatt is ott. Kiderült most, Amerikában végeztek egy kutatást, hogy a tinédzserek 1/5-e fel kell éjszaka, és megnézi, kapott egy... És megnézi, hogy felcsatlakozik az internetre. Twitter, Facebook, Messenger. Tehát ez, és kialvatlanok, és fáradtak, és depressziósak, és már ez is ugye a telefonnak, a közösségi médiának a hatása, mert az 1/5-ük éjszaka is megnézi, hogy jött-e üzenet, mi történt, írte neki valaki. És hát nem alusszák végig az éjszakát, és ennek egy csomó más oka van. Komoly tömeget megkérdeztek erről, és fiatalok nyilatkoztak, hogy igen, felkenek, leginkább egyébként csajok, akik amit 2-3-szor is akár felkelnek, hogy megnézzék, hogy valaki üzente, vagy hogy mi történt a Twitteren, nagy vagy a Facebookon. Kell figyelni, fogunk el őket, rövid korász kell mindenképpen. Nálunk most előfordult egy-két alkalommal, hogy fél órát, egy órát kapott még a virág, mert ugye szünet volt, és kicsit tovább maradhatott ébren. És az volt a deal, hogy vagy olvas, vagy rajzol, telefon lent marad. Mert egyébként ő is felvitte volna magával. És azt mondta, hogy akkor viszont így mi értelme az életnek, és lefeküdt a végén. Én így vagyok. Olvasás, rajzolás, akkor inkább alszom. Akkor, ha találjátok meg. Ez a szülő. Igazi kamasz, utáltok engem, mert én vagyok a gyereketek, inkább elköltözök. Mondta, virág, az fölment, becsapta az ajtót. Inkább állami gondozásban őtte valamit. Hát rabszolgatartó. 2 percben pontosan 9 óra itt vagyunk a hírek után. Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után, pontosan 13 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Gyerekek, hát meglepetés mindjárt az Ausztrál Openen. Vagy hát legalábbis meglepetésszerű dolog, mert a Djokovic döntő szedben brékhátrányban van. Brékhátrányban van. Nagy a baj. Tedd meg isztomint. Most szerintem ilyen egyes, egy másfeles otca lehet. Ezt ki akartad most mondani, vagy csak kicsúszott, és azt hitted, hogy nem mondtad ki, és csak bent szólt a fejében. Nem, neked akartam mondani, hogy tedd meg. Ugye most 5-4-re följön Gyoko, de ha hozza az adogatását, akkor Novák Djokovic kiesik az Ausztrál Openről. Melbourne-ben megtörténik az első szenzáció. Legalábbis a férfi mezőnyben, mert ott még olyan nagyon nagy meglepetés nem volt. Azt mondom, hogy fogadjál az isztomínra, legyél bátor. Jó, játékpénzbe. 500 forintba. De hogy is? Ja, játékbe. Hát igen, természetesen játékpénzébe. Örülnék, ha kiesne. Igen? Hát mert akkor eltakarítaná az isztomín az útból a te... Gyoko. Igen, de azt hiszem Federer nincs egy ága, azt hiszem nem egy ágon van. Hát előbb úgy is találkoznának. Hát találkoznának, igen, de Murray-vel fog találkozni. Most Roger Berdichel játszik. Berdichel játszik, igen. D2 Pozsonytól Prágáig balesetmentes, Rádió 1 app szuperül működik, Mózer 86. Köszönjük szépen, hogy letöltötted. Küldte nekünk, köszönjük szépen az SMS-t. Aztán M7-es 82-es kilométerénél, vigyázzon, mindenki fotóznak, elbújva. M5-ös autópályán most már jól lehet haladni Budapest felé, minden rendben van, ezt Viberen kaptuk, köszönjük. Zita írta meg nekünk, és Kőszeg belvárosában van egy trafi, úgyhogy ott is vigyázzatok. Sűsá, Pest megye, nincs freki. Csaba, kitartás. Kitartás, neked addig ott van. Idővel. Ott van az applikáció. Ferencünk nincsen, el kellett mennie, elrohant, így van, úgyhogy nem elcsendesedett. Tessék? Hova ment? Publikus? Hát én szerintem nem. Megfosott a kolbászkrém? Igen, hát most ha már ide kérdez, akkor igen. Bentül a budin, és azt mondja, hogy még. Adjatok még papírt. Egy ideig küzdöttem, de valaki nagyon húzta belülről az ajtót. Felengedj be, Pisti, nem kell, nem tudok felelni. Nem, el kell mennie. Úgyhogy... De holnap már lesz. Ezt nem mondta. Ja, de. Azt mondta, hogy holnap reggel találkozunk. Hogy holnap reggel? Akkor szerintem ez arra gondolt, hogy holnap reggel lesz. Szerintem igen. Nem? Vágasz egyet ma is. Ugye, hogy mennyire penge vagyok? Na, elolvastad ezt a cikket? Nem. Mert hogy ennyi időm sajnos nem volt, meg el voltam foglalva az Australian Open-nel. Olvasd de mindenképpen elolvasom. Brutál, ezt mondom, érintve vagyunk. Az a baj, hogy attól tartok, hogy minden egyes sorra igaz lesz a lányomra, de ezzel nem csak én vagyok így. Hallgatok is írtok egyébként, notorius hallgatok is, honlapon is olvastam. Az SMS-ek között is, hogy nagyon sok szülő érintve van ezzel. Mert ami baj, értem, mi már öregek vagyunk, kifelé megyünk az erdőben, úgyis mindegy. Ennyi örömünk legyen az életben, hogy állandóan buzulunk ezzel a telefonnal. De ne legyen. De, na jó, oké, nekünk se legyen, de a gyerek azért az fontosabb. A gyerek fontosabb. Jó, pont te mondod. Én nem csesztetem sokat. Ez milyen? Ez álmegyezet vagy igazi? Ez faködél vagy beton? Nehogy rám szakadjon. A legfontosabb dolgot veszi el az életedből. Az időt. Érted? Az időt. Az időt veszi el tőled. A sorozatoktól. A gép és a felnőtt oldalak. És a mesterséges intelligencia átvette a hatalmat. Nem, tök érdekes, azt írja például, fel akarom hívni ennek a cikknek a szerzőjét, már Julit kértem is, hogy kerítse elő, hogy a lájgom, ez milyen érdekesen működik a Facebooknál, mert hogy tulajdonképpen ez egy óriási csapda, milyen okos ez a Zuckerberg, kitalálta ugyanis, hogy ez egy instant, illetve kitalálta magát a lájgombot, és hogy ez egy instant visszacsatolás arról, hogy valamit jól csináltál, vagyis előbb-utóbb kialakul egy ilyen érdekes pavlovi reflex, hogy nézed, hogy az adott posztot hány lájkot kap. És a visszaigazolásnak van ugye egy nagyon erős megerősítő hatása, ami a jutalom központját birizgálja az agynak. És ugyanezt csinálja a dopamin, ami egy új neurotranszmitter, ami például a kokain vagy a speed fogyasztásánál pörgetnek fel, és ugye egyre többet kell fogyasztanod a drogból is, hogy jobban birizgálja ezt a kis agyi központot. Tehát gyakorlatilag örömhormont gyártasz a telefonoddal, és azért nyúlsz 10-15 percenként a telefonodhoz, mert az agyban ez az örömhormon elkezd kiürülni. Mi történik? Onnan nyúlsz, megnézed, lájkoltak, nem lájkoltak, keresette valaki, van-e üzenetem, kapsz valamit, megint felszabadul egy pici dopamin, megint termelődik valami, ami kitart néhány percig. Mi történik? Megint a telefonodért nyúlsz. meg. És én is észrevettem, hogy közben meg néha ideges leszek tőle, és eldobom, és azt mondom, hogy ne csináld, ne, gyűlölöm, és rohadt felszabadítom, mikor otthon hagyom. Aztán felveszel, és keresel egy cikket. Igen, és utána kettő perc, ha megint azt látom, hogy a kezemben van. Érted? És ez egy nagyon alapvető emberi szükségletet stimulál, az, hogy te fontos vagy, szeretnek, az ott vagy, érzelt, nem maradsz semmi semmiről. Más. Igen, de hogy ez hormon formájában igen. Már, és nem tudsz tőle megszabadulni. A dologban szerintem az az ironikus, meg az valahol egy picit szerintem a szomorú, hogy ha például arra gondolok, hogy mondjuk sportolással ugyanúgy örömhormonokat szabadulhatsz fel, tehát futással, tenisszel, stb. Bármivel egyébként, tehát hogy van egy csomó olyan mozgásforma, amit hogyha eleget űzöl, akkor ugyanúgy termelődnek örömhormonok. De ugyanez igaz mondjuk az evésre is, meg általában egyébként mindenre, amit mondjuk kedvel csinálsz. Porno! Ez is a matyizás. Na, hogy... Megtaláltam, hova fizetlek be, amikor 50 éves leszel. Na, hova? Mikor leszel 50 éves? 4 év múlva. Akkor mit kapsz tőlem idén? Nem tudom, hogy megéred az 50-et. Ez még 4 év azért. Ha igen mondasz rá, akkor befizetlek. De tényleg? Igen. Otthon is örülni fognak neki? Viheted őt is. Kapsz tőlem, akarok neked venni valamit születésnapra. Mert minden nap ki kell takarítani, hogy a szállodai szobát kell egy nő is. Indul egy laza erkölcsű hajójárat.

Istenem, köszi Balázs! Folyik a könnyen. És egy ilyet. Na, miközben és minden nap így tolna. Miközben Móni egyébként vidáman iszogatna a száraz martiniét olivával, vagy nem tudom mivel érted, csak az pohárból. Te meg fönt a hajó orrában. Nem, Móni meg félrészegen ülni a bárnál. Jéghegy jobbról. Csak vicceltem! A karintengere nincsen kis jéghegyeket, csak bele! Két hét együtt, és ez még csak az első nap! Dobjátok már a vízbe, bacs! Az a baj, tudja, hogy megvennének. Én kifizetnék 3000 eurót, hogy végre valóra váltsam az álmodat. Elvigyelek az álomhajóra, hogy minden... alkoholistaként szállnál a hajóról. De ott egy kis török közöttben a papucsodból ortibálnál elől. Én kifizetnék 2000 eurót, a Móni meg magányosan innál a száraz martinit a bárpultnál. Nem? Na, ezt át kell gondolnom. Ez így ebben a formában nem biztos, hogy jobb. Akartam valami nagyot adni a születésnapodra, és ezt úgy kitaláltam, hogy egy ilyenre. Pedig? De tényleg látlak ott a kis biztos, hogy is kék-fehér csikos kis papucsodban a kis speedo fürdőgatyát. Valaki kilép le az ajtó, mindig megcsipnem, ahogy kevert a kis monogramos törölközömmel a seggel. Hey! Na, ki az? Na, jó reggelt! Guten Morgen! Erhaz! Hey! Heidi! Jó, és ezt tollább reggeltől estig. És senki nem érte. És két nap múlva egy ilyen mentőcsonagba hánykolódnék néni vízzel meg. Úgyhogy vontatnának a hajó után. Igen, tudod, az avokádó krémmel. Kiraknának. Atya úristen. Igen, ezt át kell gondolnom, nem? Ez ugye elsőnek jónak indult, hogy meglepek, de nem, valóban nem. Tudod, amikor egy nem jó étvágyút befizetsz egy svédasztalos ebédre, nem igen. Jó. Tehát nem szabad. Neked más kell. Más kell, igen. Máshogy termelődnek az örömhormonok. Na, majd találok hazafelé postás gumit. Azt írja egy hallgató, hogy személyzetként dolgoztam ilyen krúzon. Kérdezzetek bátran. Hívjuk már fel, kérdezzük már meg, hogy mi történik egy ilyen hajón. Nagyjából el tudom képzelni, hogy ez hogy van? Tehát én fekszem a medencénél. Te oda jössz hozzám. Mindenféle előjáték nélkül tulajdonképpen én is tudom, hogy azért vagyok, te is tudod, hogy azért vagyok. Uh-huh. Mióta szolgálsz itt a Robinson Crusoe? Péntek. Péntek. Én péntek óta vagyok igazából. Tehát innentől kezdve tulajdonképpen, ha álomhajó, nincsen semmiféle előjáték, magyarázkodás, semmi. Fogom a kis törölközőmet, leterítem, balra nézek, és ott fekszem. Te is itt, na ne csináld. És ott fekszünk. És ott olajozza a hátam egy hatalmas kert, 90 kilós kis nyugdíjas Dresdából. Jürgen nagyon olajozza a hátadat, és rettenetesen boldog, te pedig nem mersz ellenkezni. Atya úristen! Most már azon gondolkozom, hogy nekem is el kellene. Hozz indi, kleine Hansi! Hozz indi, kleine Hansi! És minden reggel így keresne. Úristen, na jó van. Jó, dolgozott, többől tudjuk, be tudjuk adni? Na, beadjuk, mindjárt itt van egy hallgatónk. Azt mondja, feketén ott van. Fekete. Halló, jó reggelt! Hello, jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, szia. Hogy hívnak? Szia! Szia! Kicsit hello, Kriszti, honnan hívtál minket, Kriszti? Budapestről. Te dolgoztál ilyen hajón, azt írtad nekünk, hogy voltál ilyen álomhajó jellegű hajón, szolgáltatáson? Igen. Hát ez úgy volt, tudod, hogy ez egy tök normális hajó, tök normális utakkal, és egyszer-egyszer van egy ilyen charter, amikor ilyen különböző szervezetek kibérlik, és akkor szerveznek egy ilyet, amiben úgy hát nem feltétlenül tudsz úgy befizetni, csak azok, akik... Ja, értem, tehát mit tudom, hogy van egy nagy német biztosító cég, aki kivételesen nem magyar fürdőbe szervezi ezt, hanem mondjuk egy hajóútra. És akkor ott megérkeznek az ott dolgozók, és megérkeznek a lányok, és akkor egy hétig megy a ringatózás. Igen, aha. Igen. És akkor van különböző témák vannak. Van ilyen hedonisztikus est, meg van ilyen nude party, meg ilyen white underwear party, meg ilyen nude, igen. Mesztelen party. Mr. McNude. Igen. Ott van Mr. McNude. Aha, tehát van mesztelen party. Ott mi a dress? Uh-huh. Ott mi a dress code vajon? Hát képzeld el, hogy azt is azért tudják így cifrázni, mert jó, hogy mesztelen, meg nem tudom, de azért ilyen vicces alsónadrágokat így fölvettek, tudod, mondjuk a fiúk ilyen banánosat. És akkor nektek is le kell személyzetként, vagy te mondjuk pincér vagy, nem. Akkor te ott vagy közben ruhában ugyanúgy felszolgálsz. Igen, annyi volt, hogy akkor este is a nappali uniformot kellett fölvenni, tehát hogy ilyen ne lehettünk akkor is ilyen pólósörbe, tehát nem kellett az egész smoking fölsőt, meg mindent így csokornyak kendős. Ők elvonulnak ők, azért ez egy diszkrét dolog, tehát a kabinban zajlik, vagy ott a medencénél, a színházteremben, mindenhol, aki tér, mint tényleg, mint egy ilyen filmből, ilyen Szodoma és Gomora jelenet, tehát ahol aki tér. Ott hát zajlik előttetek? Körülbelül olyan, aha, igen, hát este 10 után már, amikor az alkohol is így mindenkinél így a tetőfokára hág, akkor már nem igazán burikálnak, de mindig a szauna volt így a közkedveltebb. Hát ott a hülye elmegy egy ilyen hajóra, befizetik, és elbújik a szaunába. Igen, szívbeteg. A gőzfürdő? Igen, a szauna és a gőzfürdő. Még ott legalább nem tudod kifogdossa a senget. Tehát az még akár előnyös is lehet. Igen. Nem érted, hogy miért jó ez a kollégáknak, de harmadszorra fogják meg a fejeket. Mindig nagyon nagy bulik voltak. Aha, és akkor ez egy hetes hajóút ugyanúgy? Tehát minden ugyanúgy zajlik az útvonal, csak egy cég. Igen. Aha. Igen. Csak mondjuk, tudod, hogyha lemész oda, mondjuk, ahol az orvosi rendelő van, meg a nővérek dolgoznak, tudod, és akkor ott ki van rakva a Tylenol, meg az Advil, meg a minden, tudod, és akkor ott ilyenkor így a gumi is ki van rakva. Nem tudom. Hát legalább védekeznek. Aha, igen. Igen. Hogy adakolnám be ezt otthon? Ez egy érdekes dolog, nem? Hogy azért ezt hogy mondod? Kell a téma műsorba. Nem, úgyhogy a céget befizet egy ilyen nude hajóútra. Hogy egy ilyen álomhajú jelleggel, ez a bónusz mondja. Henny, hagyjuk a sielni! De többen párok jöttek, tudod, és akkor swingerben. Érted? Tehát, hogy nem csak úgy, hogy a fiú meg a lány, akkor én befizetlek téged, hanem elmentek mondjuk te a Vikivel, a Jani meg a Mónikával. Igen, és párcsere. Igen, a Jani a Viki. Én a Janival, Viki a Mónival. A hülyének is megéri. Hát nem, mert a kifanított cserélhetitek, de ott viszont mással is. Az a baj, hogy látnám Jani kis kékfér kis papucskáját, hogy jönne a kis vára vette törölközőjével egyénk kis speedo fürdőgatyában, nem tudom, hogy mire lenne kedvem. Igen. Én a lányokat nézném, egy picit megkérni Balázs, hogy egy kicsit lazítson. Majd mindent a maga idején. És most már nem dolgozol ilyen hajó. Nem. Nem vagyok a gyerekekkel. Gyerekekkel. Jól van. Hát köszi, hogy elmondtad, mennünk kell, pedig még lett volna egy-két részlet, de sajnos el kell mennünk érezni. Puszi neked, köszi, hogy írtál. Ciao. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Sziasztok. Hello. Szia. De akkor ezek szerint még mindig van ilyen. Tehát időről kifut a HMS dildó. Igen, kifut a mahar dildó. Igen, az első nagy csapatépítő tréningünk. Igen, látod, mi meg síelni megyünk, hát ilyen konzervatív fej ez a rádió. Nincs még itt a Henny! Már megyek föl, jó Mendit. Here we go. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Három, negyed, 10 lesz pontosan 4 perc múlva. Itt vagyunk már is, és hármas ugrás játszunk, ha minden igaz. Itt van a hallgatónk. Halló, jó reggelt, hello. Jó reggelt, sziasztok. Szia, hello. Zsolt, honnan hívtál minket, Zsolt? Budapestről, mit csinálsz? Dolgozol már? Nem, mert szabadnapos vagyok most. Na, az jó, mit dolgozol egyébként? Egy textil cégnél, nagy kereskedésben, mint a készítő. Meg mellettleg takarítok is. Egyszerre ugyanazon a munkahelyen? Vagy nem, takarítasz nem, ott meg? Más. Aha, hajnalban tehát... takarítok, egy fogorvosi rendelőt, aztán, vagy nem csak egyet-kettőt, és csak felváltva. Egy kis fizetés, kiegészítés. Uh-huh. Igen. Na jó van, hát meglátjuk, hogy mennek a válaszok. Milyenek a kérdések, Jani? Szerintem nagyon könnyű most. Könnyű? Aha, tökre úgy érzem, hogy ezen végig kell, hogy söpörjön. És hum van? Hát én nem tudom megmondani neked. Várj, csak keresem. Picit türelmet, addig várj. Addig mesélj magadról valamit, Zsolti. Hát, amúgy én is vidéki vagyok, ugyanúgy, mint Feri, csak egy kicsit távolabb. Amúgy van. Jó, megvan, csak 8.50-re volt. Megvan. 8.50-re volt beírva szemben. Jó, oké, megvagyunk, mehetünk, bocsánat, én hibáztam. De drága vagy, hogy elkezdted mondani közben. Uh-huh. Nagyon cuki vagy. Elkezdtél közben mondani néhány infot magadról. Jó, figyelj ide, indulunk akkor, jó? Rendben. Na figyelj. Na azt mondja, hogy... Melyik uralkodónk foglalt el Bécset? Így szól az első kérdés. Melyik uralkodó? Hát ki volt az, aki elfoglalta Bécset? Bécsnek büszke várát. Bocsánat. Van egy kevésbé ismert költemény, ami benne szerepel is, hiszen nyögte. Mátyás. Nyögte Mátyás búshadát, ugye így szól. Így van. Sajnos erre most nem tudtam a választ. Sajnos. Mivel izgultam is. Izgultál egy kicsit, igen, pedig azért ez igen. nem annyira volt nehéz. Zsoltikám, hát köszönjük. Szeretem a történelmet is, pedig... Igen? Igen. De, aha. Hát, ezt most jól átszáztad, de fogjuk rá az izgalomra. Igen, igen, de azért örülök, hogy beszélhettem veletek. Jó, van. Mi is örülünk. Zsoltikám, jó munkát neked. Köszi. Vigyázz magadra. Ciao. Hello. Na, gyorsan egy pici közlekedés, baleset van az M5-ösön Budapest felé, a 405-ös lehajtó után a 38-as kilométer körül, én a 40-es kilométernél rostokolok, mentő tűzoltó, mindenki kivonult, Ninjó küldte nekünk. Lenin körút a Blaha felé teljesen megállt, 20 perc állunk, nagyon szeretem a Lenin körútat, nagyon jó. M5 Szeged felé a Dabasti lehajtónál van egy trafi, és tovább haladó fehér autósnak üzenem, aki a Szerencs utcánál ment tovább, hogy hiába nyomja két kézzel a dudáját, akkor sem fogom elgázolni a zebrán áthaladó babakocsi toló kismamát. Már gondolom, ő áthajtott volna rajtuk a piros hondás, hogy tesz nekünk. Egyiket ezek az elnevezések sajnos nem akarom megölni a bulit, de velünk együtt fognak elmúlni. Tehát egy bizonyos generáció még ezekre így emlékszik. Tehát nekem is mondjuk az Üllői út az ilyen néphadsereg útja, meg ilyesmi, meg mit tudom, nálunk is volt talán a Királyhágó Vörösfény, vagy éppen a Ferenciek tere Felszabtér. De hát nekünk meg ez a Moszkva tér, ugye Szél Kálmán tér. Hát. Amilyen irányba megyünk, lehet, hogy visszajön. Hát mondjuk igen. Igen, nem vagyok benne biztos, igen, hogy azért ez elmúlt. Mikor a céltámán, és mikortól lesz Putyin. Nem vagyok benne biztos, hogy azért ez annyira elmúlt. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Már is egyébként Szegeden eltűnt egy kaméleon. Megpróbáltuk kitalálni, hogy ki a fene lop el egy kaméleon, mit csinál vele, hogy történhetett maga a lopás. Modelleztük egy kicsit az esetet, majd felhívtuk Szabolcsot, az állatkereskedés tulajdonosát, aki elmondta, hogy egyébként happy end a történet, már megtalálták, de elmesélte a részleteket, a gasztolvajlás részleteit, hogy ki és miért vitte el ezt a kis kaméleon, Zeus-t. Igen, Zeus-t. Azóta már egyébként Zeus egy zárható teráriumban tengeti minden napjait, zöldben, pirosban, kékben, amiben éppen van. Így van, színváltó, igen. És beszéltünk egy apaházas párról, mert hogy ők végül is egy tévéműsorban kibékültek, de 20 éven keresztül nem szólt a pasia nőhöz, a férje feleséghez, ugyanis ő 20 évvel ezelőtt megsértődött valamire, és 20 éven keresztül igen nemmel volt csak hajlandó válaszolni. Kitartó asszony, kitartó férj. Mind a ketten nagyon kitartóak voltak, és 20 év után egy tévéműsorban oldódott meg egyébként, és derült ki a rejtély, hogy a pasi mind sértődött meg. Akkor szólalt meg először Szabanuk úr. Igen, na jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Reggeli Show. Egyébként ez azért van, olvastam, mert a csajoknak a beszédközpont az szintén egy jutalmazást okoz az agyban. Naphallgató, Anna? Ja, mondom, hogy a csajoknak. Hát azért beszélek ennyit. Hogy a pasika mi van, nem tudom. Kérdezz, mi van a nőkkel. Arról mindent el tudok mondani. Hívjuk a nap hallgatóját már is. Ha mondja, hogy reggeli show, akkor kapja az ajándékcsomagot. Most miről hívunk? Magánszámról, 20-as számról? Honnan hívjuk? Zsuzs, segítsünk egy kicsit. Úgyhogy, hogy ő. Válaszok vannak. 20-as. Tessék. Na ez az. Na ez az. Valamiért ez a rovat nem működik. Igen. Jani Balázs reggeli show rádió. Szia. Azt kellett volna mondani, hogy reggeli show vagy morning show. Hello. Figyelj most őszintén. Baromira nem gondoltam. Pont nem hallgattam akkor, amikor beolvashattátok az SMS-en. Lehet, hogy ezért. Mit jelzett ki? Milyen számot jelzett ki? 20-ast? 20-as. Na, akkor sugunk mindenkinek, hogy 20-as számról, így 10 óra előtt azok mi vagyunk. Igen. Sok embert összezavarunk azzal, hogy egy 20-as számról szólunk, de gyakorlatilag arról is szólhatunk, vagy csöröketünk. Elfogadjuk a reggel is volt a morning shot, mint minden, de a tesséket azt nehezebben tudjuk. A tesséket nehezebben tudjuk. Hogy hívnak? Hát igen. Zoli. Zolikám, hello, írtál nekünk SMS-t, ugye azt írtad, hogy igen, hát a nagy klasszikus kameleonos viccet írtad meg nekünk, ami eladó egy kameleon, igen. Bakker, most kék, most piros, most zöld. Ez barom jó, inkább megtartom. Ez egy óriás autó víz, de mi szerettük, és ezzel lettél te a naphallgatója. Ezek szerint beolvastátok. Beolvastuk, persze, hát sokan elküldték nekünk. És a te SMS-edet választottuk. Ajándékcsomagot sajnos nem tudunk adni, viszont a kitüntető címet viselheted, jó? Ó, nagyon szépen köszönöm. Itt a Rádió Egyen valahogy ebben a rovadban még bele kell egy kicsit rázódni a hallgatóknak. Ez a klasszon nagyon jól működött. Itt, mintha valahogy senki nem számítana arra, hogy visszahívjuk. Lehet, hogy kicserélődtek a hallgatóink, vagy más hallgatók jöttek. Senki nem veszít vele semmit, hogyha lementi a telefonjába ezt a telefonszámot. Hát, ha újra felhívjuk. És onnantól kezdve beírjátok szépen, hogy Rádió Egy, vagy Balázsék, vagy Reggeli Show, Morning Show, onnantól kezdve meg is vagytok, jó? És ha még az applikációt nem töltöttétek le, azt is töltsétek. Hol hallgatsz minket, Zoli? Budapesten vagyok. Uh-huh. Budapesten. Régi hallgatók vagy Rádió 1-es? Abszolút régi, hát még a Klassz FM, meg még előtte is, amikor már a... Hát mondjuk azt, hogy a bocsék egy kicsit elkezdtek lelazulni, akkor valahogy átsértem hozzá. Uh-huh. De aranyos vagy, hát ez jó lesz, hogy köszönjük lelazulni, szépen. Hát most. Fogalmazsz, azt nyersebben is. Gondoltam, ugye. Ne bántsuk őket. Zolikám, vigyázz magadra. Köszi. Ciao, ciao. Én is köszönöm. Hello. Szia, szép napot. Na, holnap 6 órakor érkezünk. Feri is itt lesz természetesen, úgyhogy jövünk. Mindenki vigyázzon magára. Hallgassátok most a délelőtti műsort. Jó? Jön Attila, mi pedig holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! A műsor, amire az ország ébred. Holnap reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.